ช่วงวันอาทิตย์เป็นรายการศึกษาพระพุทธคุณก็คือศึกษาพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นมีพระคุณอย่างไรพอจะสรุปได้บ้างหรือยังว่าพระพุทธเจ้าท่านมีคุณอย่างไรบทที่เราคุ้นกันบ่อยๆเวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสรรพนามถึงตัวพระองค์เองอะนะพระองค์จะพูดคำว่าเราตถาคตใช่ไหมพระตถาคตหรือว่าพระตถาคตเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ได้ยินกันบ่อยคำว่าตถาคตหมายความว่าอย่างไรคำว่าตถาคตเนี่ยมีอยู่8ความหมายด้วยกันความหมายนัยยะที่1ก็คือผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นความหมายในที่2บอกผู้เสด็จไปอย่างนั้นเอาแค่2ข้อก่อนคำว่าผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยคือพระองค์เสด็จมาอย่างไรกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนมีพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโกนาคมณะพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านี้เนี่ยทรงประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์นั้นเสด็จมาด้วยอภินิหารอย่างใดพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เสด็จมาด้วยพระอภินิหารเหมือนกับพระผู้มีพระภาคองค์นั้นๆเหล่านั้นหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก่อนๆนั้นทรงตั้งความปรารถนาแล้วก็บำเพ็ญอภินิหารบำเพ็ญบารมี30ทัศบารมี30ทัศอะไรบ้างนึกออกนะทานบารมี2ศีลบารมี3เนคขมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6อะไรนะขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีโอ้เก่งมากเลยนะถ้าหากว่าผู้ที่จำบารมี10อย่างเหล่านี้ได้ถ้าตั้งคำถามว่าบารมีคืออะไรบารมีคืออะไรยังไม่ต้องตอบก็ได้เอาไปคิดก่อนบารมีคืออะไรบารมีมีความหมายว่าอย่างไรบารมีมีลักษณะอย่างไรนะบารมีมีกี่อย่างทำไมจึงเรียงทานเป็นต้นเป็นอันดับแรกเราคงได้ศึกษากันต่อไปแต่ให้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคของเรานั้นพระองค์เสด็จมาด้วยพระบารมีเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นนับตั้งแต่พระวิปัสสีสิกขีเวสสะโพกกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเหล่านี้เนี่ยพระองค์เสด็จมาด้วยบารมี30ทัศอย่างใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาด้วยบารมี30ทัศอย่างนั้นเหมือนกันหรือพระผู้มีพระภาคพระองค์ก่อนๆทรงมาด้วยมหาบริจาค5ประการบริจาคบุตรบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคลูกบริจาคเมียนี่นะมาโดยประการใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาโดยประการนั้นเหมือนกันก็คือชาติที่เป็นพระเวสสันดรทำมาแบบไหนก็คล้ายๆกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนี้เสด็จมาได้ด้วยการบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรมอย่างใดจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือประพฤติสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี่แหละเสด็จมาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นคือมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเป๊ะเลยไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์เสมอกับผู้ที่ไม่มีผู้เสมอพระองค์นี่จะเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นแต่จะไม่สาธารณะกับบุคคลเหล่าอื่นทีนี้คำว่าพระตถาคตเมื่อกี้เนี่ยเพราะพระองค์เนี่ยเสด็จมาอย่างนั้นความที่พระองค์เนี่ยเสด็จมาอย่างนั้นเพราะพระองค์บำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดพระองค์จึงเป็นพระอรหันต์เมื่อกี้เนี่ยใช่ไหม อิทัตถะคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมที่สวดเมื่อกี้เนี่ยว่าพระตถาคตเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันนี้เขาเรียกว่าเอาความหมายแต่ละหัวข้อมากล่าวโดยย่อแต่ที่จริงแล้วความว่าอรหังก็ยังมีขยายต่อไปอีก11ความหมายอัตถกถาท่านเรียบเรียงไว้5ความหมายดีกาท่านเรียบเรียงอีก6ความหมายรวมเป็น11ความหมายสัมมาสัมพุทโธนี่ก็ตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระองค์เองก็คือเน้นหัวข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องอริยสัจแต่ขยายรายละเอียดไปแล้วหาที่สุดไม่ได้กว้างขวางลึกซึ้งเป็นอนันตนัยมันผู้ที่จะมีความรู้ความสามารถแบบนี้เนี่ยเพราะท่านบำเพ็ญบารมีมาทีนี้ก่อนที่ท่านจะบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยท่านมีชีวิตความเป็นมาอย่างไรเรามาศึกษาถึงชีวิตความเป็นมาของท่านก่อนทำไมพระสัทธรรมคำสอนของท่านจึงเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คนที่สอนคำสอนในลักษณะนี้ท่านมีแนวความคิดของท่านมาอย่างไรท่านมีรูปแบบมีความประพฤติเป็นมาอย่างไรรูปแบบความประพฤติแต่เก่าก่อนของท่านเรียกว่าจริยานะทรงมีจริยาอย่างไรมีความประพฤติมีความปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งที่เราศึกษากันในช่วงวันอาทิตย์นั้นกล่าวถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคนั้นในอดีตชาติสมัยที่ยังเป็นอนิยตโพธิสัตว์ยังเป็นอนิยตโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์ก็คือชาติที่เป็นสุเมธบัณฑิตตอนที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์อันชีวิตก็แบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือช่วงเป็นคารวาสกับช่วงเป็นฤาษีนักบวชธรรมดาตอนหลังก็ช่วงที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วสมาทานบารมีทั้ง30ทัศน์ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งครั้งก่อนหน้านั้นเราก็ได้กล่าวถึงสุเมธนั้นไปถึงไหนแล้วประวัติสุเมธเข้าป่าแล้วเนาะเข้าป่าออกบวชแล้วทีนี้ในช่วงที่ท่านออกบวชนี่เป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าพอท่านออกบวชก็ไปอยู่ในป่าหิมพานต์ภูเขาชื่อว่าธรรมิกะที่ฤาษีทั้งหลายที่ประพฤติธรรมก็จะไปอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแล้วในภูเขาลูกนี้ก็มีกุฏิเสนาสนะมีที่จงกรมก็กล่าวถึงว่าที่จงกรมมีโทษอย่างไรบ้างจะต้องเว้นจากโทษของสถานที่จงกรมกี่อย่างโทษที่จงกรมมีกี่อย่างนะเท่าไหร่นะบอกไปก่อนนะเท่าไหร่5อย่างนะไม่ใช่นับดินสอด้วยเป็น6เลยไม่ใช่นะโทษที่จงกรมมี5อย่างแล้วก็หาให้เว้นจากโทษเหล่านั้นเช่นยาวเกินไปสั้นเกินไปแคบเกินไปกว้างเกินไปที่มุงบังรกกรุงรังตรงกลางมีต้นไม้ขึ้นเนี่ยที่จงกรมต้องไม่เป็นอย่างนั้นใช้ผ้าที่เว้นจากโทษ9ประการนะผ้าที่เรานุ่งห่มทั่วไปนี่มีโทษ9ประการแล้วก็ไปนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้มีคุณ12ประการแล้วก็เลิกการอยู่ที่บรรณศาลาอยู่กุฏิที่มุงที่บังเพราะกุฏิที่มุงที่บังนั้นมีโทษ8ประการแล้วจะเข้าไปสู่อยู่โคนไม้ประกอบด้วยคุณ10ประการวันนี้ก็ไปดูหน้า18ต่อไปนะในหน้า18ที่ต่อจากครั้งที่แล้วเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์นี้พอพิจารณาเห็นว่าโคนไม้เนี่ยนะการอยู่ในโคนไม้มีคุณตั้ง10อย่างท่านก็กำหนดเหตุมีประมาณเท่านี้วันรุ่งขึ้นก็เข้าไปเพื่อภิกษาเข้าไปบิณฑบาตฤาษีก็ไปบิณฑบาตครั้งนั้นพวกมนุษย์ในบ้านที่ท่านไปถึงก็ได้ถวายภิกษาด้วยความอุตสาหะใหญ่เห็นฤาษีมาก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะทำบุญกันท่านนั้นทำภัตตกิจเสร็จแล้วก็มายังอาสมก็คือไปฉันอาหารเสร็จนั่งคิดขึ้นว่าเราบวชด้วยคิดว่าเราจะได้อาหารก็หาไม่ก็ทบทวนถึงตัวที่มาบวชนะบวชมาหาอาหารหรือเปล่าเนี่ยนึกถึงภารกิจที่ตัวเองเข้ามาธรรมดาว่าอาหารที่อร่อยนี้ย่อมยังความเมาด้วยอำนาจมานะและความเมาในความเป็นบุรุษเป็นต้นให้เจริญนี่ถ้าไปเจออาหารบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็มานะเกิดขึ้นใช่ไหมโอ้ยเมื่อก่อนนี่เราเคยกินอาหารดีๆทั้งนั้น มานี่ก็โหคนเขาใส่อาหารมาไม่ดีหรืออาจจะปารภอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้มานะเนี่ยกำเริบแก่กล้าขึ้นหรือไม่ถ้ากินแล้วก็ไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักปัจเจกขณะกินแล้วประกอบด้วยโทษทำให้มัวเมาเพลิดเพลินหลงไหลประดับประดาตกแต่งไปก็เชื่อว่ามีโทษแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ที่ยังติดใจมัวเมาอยู่ในอาหารเนี่ยที่สุดแห่งทุกเนี่ยที่เป็นอาหารเป็นมูลเนี่ยไม่มีเพราะถ้าเรามัวแต่บริโภคอาหารเที่ยวกินข้าวปลาอาหารอยู่อย่างนั้นแล้วก็เมื่อไรเนาะจะทำที่สุดแห่งทุกเพราะว่าในพระสูตรทั่วไปแล้วเนี่ยพระองค์ตรัสว่าคนพาลคนพาลคนพาลคือคนยังไงนะคำว่าพาล นี่คือคนอย่างไรคนพาลก็คือคนที่ก่อกรรมทำชั่วทางกายก่อกรรมทำความชั่วทางวาจาแล้วก็คิดชั่วด้วยใจคนที่มีคุณลักษณะมีความชั่วสามอย่างคือกายวาจาใจคุณลักษณะอันนี้เรียกว่าคนพาลคนพาลผู้มีความชั่วด้วยกายวาจาใจติดใจในรสอาหารติดใจในรสอาหารก็ก่อกรรมทำชั่วแล้วก็เข้าไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่หลงไหลมากไม่รู้จักพิจารณาให้รู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และอุบายเครื่องสลัดออกจริงๆก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้อันนี้ฤาษีเขาก็คิดไปเพราะฉะนั้นถ้ากระไรเราพึงเลิกละอาหารที่เกิดจากข้าวที่เขาหว่านและปลูกบริโภคผลไม้ที่หล่นเองฤาษีนี่ใจเด็ดนะจะกินผลไม้แล้วอย่างนี้แล้วก็บอกว่าจำเดิมแต่นั้นท่านก็ทำอย่างนั้นภาคเพียรอยู่พยายามในสัปดาห์หนึ่งก็ทำสมาบัติ8และอภิญญา5ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็เลยตรัสเป็นคาถาว่าเราเลิกละข้าวที่หวานที่ปลูกโดยเด็ดขาดมาบริโภคผลไม้ที่หล่นเองที่สมบูรณ์ด้วยคุณเป็นอันมากเราเริ่มตั้งความเพียรในการนั่งการยืนและการเดินจงกรมที่โคนต้นไม้นั้นภายในสัปดาห์หนึ่งก็บรรลุอภิญญาพละชำนาญในกำลังแห่งอภิญญา5อภิญญา5คือ1แสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์ธรรมโนมยิทธิรู้วาระจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้อันนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอภิญญาอภิเนี่ยแปลว่ายิ่งญาณนี่แปลว่าความรู้ความรู้ยิ่งรู้เกินที่มนุษย์ธรรมดาสามัญทั่วไปจะรู้ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ถึงฝั่งอภิญญา5ประการไม่มีข้อสุดท้ายคืออาสวัคคายานท่านไม่มีอยู่ข้อสุดท้ายนะท่านยังไม่แทงตลอดอริยสัจแต่อภิญญาอย่างอื่นเนี่ยท่านได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อสุเมธดาบทบรรลุอภิญญาพละอย่างนี้แล้วให้เวลาล่วงไปด้วยสุขอันเกิดจากสมาบัติเข้าสมาบัติออกสมาบัติเข้า1 2 3 4 5 6 7 8สลับ8 7 6 5 4 3 2 1อย่างเงี้ยก็เข้ากลางมหาต้นเข้าต้นไปหากลางเข้าปลายไปหาต้นเข้าต้นไปหาปลายก็สลับกันไปอย่างเงี้ยทนชำนาญคล่องแคล่วคล่องหมดเลยอ่ะนะใครเคยฝึกนับมั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 5 3 2 1อะไรเนี่ยนะ5 6 7 8อย่างเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาถ้าลองข้ามดูสิ1 3 5 7อย่างเงี้ยแล้วก็8 64 3 2เนี่ยสลับกันไปสลับกันมาลักษณะเนี่ยนะคนที่เขาทำฌานได้คล่องเลยชำนาญในทุกฌานเขาก็จะมีการเข้าการออกสลับกันคละเคล้ากันไปในลักษณะนี้นะอภิญญาของเขาก็ชำนาญเมื่อชำนาญปั๊บเนี่ยเขาน้อมไปทำฤทธิ์ทำอะไรก็ไม่ยากนักละเพราะความชำนาญวสีทั้ง5ประการนี้นั่นก็ใช้เวลาล่วงเลยไปกับความสุขเหล่านี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าไม่ควรกลัวความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะไม่ควรกลัวความสุขที่เกิดจากความสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ให้กลัวความสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณ5เพราะความสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณทั้ง5มีโทษแต่ความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะไม่มีโทษเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าพึงให้รู้จักสุขให้รู้จักสุขว่าสุขควรเจริญควรเสพนะควรเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีสุขบางอย่างไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีกามสุขไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเนกขัมมสุขควรเจริญควรพอกพูนทำให้มากว่างั้นทีนี้ในช่วงนั้นเองนี่ก็กล่าวถึงฤาษีว่าโอ้โหออกบวชปฏิบัติได้ฌานได้อภิญญา5ทีนี้ก็กล่าวถึงในเมืองรัมมาวดี กล่าวถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งว่าพระศาสดาพระศาสดาในที่นี้หมายถึงใครคำว่าศาสดานั้นเป็นชื่อของพุทโธทสพโลสัทธาสัพพัญญูวรุตตโมนะคำว่าพุทโธก็คือพระพุทธเจ้าทสพโลก็คือพระทศพลก็คือพระพุทธเจ้าสัพพัญญูผู้รู้ยิ่งรู้เองก็พระพุทธเจ้าสัทธาก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าแต่คำว่าสัทธามาจากสัทธุหรือครูผู้สอนสัทธุหรือศาสดาก็คือผู้สอนผู้สอนประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นคำว่าพระศาสดาก็คือผู้ที่เป็นหัวหน้ากองเขาอุปมาเหมือนกับนายกองเกวียนนายกองเกวียนสมัยก่อนเนี่ยเป็นหัวหน้าพ่อค้าก็จะพากองเกวียนเนี่ยข้ามจากที่กันดารจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเพื่อให้พ้นทางกันดารหัวหน้ากองเกวียนนั้นเรียกว่านายสัทธวาหะพระผู้มีพระภาคของเราก็ลักษณะนั้นน่ะพระองค์นี้ทรงเป็นนายกองเกวียนว่างั้นเป็นนายกเป็นผู้นำพาเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากชาติกันดารให้ข้ามพ้นจากชรากันดารให้ข้ามพ้นจากมรณะกันดารจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นศาสดาเพื่อพาเหล่าสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกันดารทั้งหลายนั่นเองพระศาสดาพระองค์นี้เนี่ยทรงพระนามว่าทีปังกรอย่าลืมว่าเหตุการณ์นี้เมื่อ4อสงไขยแสนกับที่แล้วพระองค์นี้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกถือปฏิสนธิการอุบัติตรัสรู้และประกาศธรรมจักรกระโลกธาตุ11,000แม้ทั้งสิ้นก็หวั่นไหวสะเทือนร้องลั่นไปหมดบุรพนิมิต32ประการก็ปรากฏขึ้นเดี๋ยวเราศึกษาไปถึงประวัติของพระผู้มีพระภาคของเราว่าตอนที่พระองค์ประสูติเนี่ยนะมีบุพนิมิตอะไรเกิดขึ้นบ้างค่อยว่าตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าให้รู้ว่าปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะนับตั้งแต่มาประสูติออกบวชเนี่ยนะจนถึงตรัสรู้หรือประกาศธรรมจักรหรือแม้กระทั่งพระองค์ดับขันธปรินิพพานเนี่ยหมื่นโลกธาตุจะหวั่นไหวนะจะมีนิมิต32ประการขึ้นสุเมธบัณฑิตนี้ให้เวลาล่วงเลยไปด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยทั้งไม่ได้เห็นนิมิตแม้เหล่านั้นด้วยที่เข้าสมาบัตินานๆเข้าใช่ไหมมัวแต่คิดถึงอารมณ์สมาบัติเนี่ยอารมณ์สมาบัติส่วนใหญ่แล้วเป็นบัญญัติเมื่อเป็นบัญญัตินี่ไม่รับรู้อะไรทั้งนอกสักอย่างเลยเพราะว่าขณะที่เข้าสมาบัตินั้นไม่เห็นมีตาก็ไม่ได้ใช้ตาเหมือนคนหลับนั่นแหละเหมือนคนหลับแล้วฝันก็อยู่ห่วงในจินตนาการของความฝันไปฌานก็อันนี้ลักษณะเดียวกันแต่หลับแล้วอาจจะฝันด้วยบาปอกุศลแต่ฌานนี้ไม่เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วฌานเหล่านั้นก็จะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ซะส่วนใหญ่เมื่อมีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ข้างนอกเลยปวดหัวตัวร้อนไม่รู้สักอย่างอะไรเงี้ยเหตุการณ์บ้านเมืองจะไปยังไงฝนจะตกแดดจะออกข้าวจะขึ้นราคาหรือว่าน้ำมันจะแพงไม่รู้สักอย่างก็อยู่ในนั้นรู้เรื่องฌานซะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบุพพนิมิตคืออุบัติตรัสรู้ขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยฤาษีนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะและไม่เห็นนิมิตเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสรุปเป็นคาถาว่าเมื่อเราบรรลุความสำเร็จในศาสนาเป็นผู้มีความชำนิชำนาญอย่างนี้พระชินเจ้าผู้เป็นโลกกนายกทรงพระนามว่าทีปังกรโลกก็คือหมู่สัตว์โลกนายกก็คือผู้นำเป็นผู้นำสัตว์โลกนั่นแหละชื่อว่าทีปังกรเสด็จอุบัติขึ้นแล้วเมื่อพระองค์ทรงถือกำเนิดอุบัติขึ้นตรัสรู้แสดงพระธรรมเทศนาเราเอิบอิ่มอยู่ด้วยความยินดีในฌานมิได้เห็นนิมิตทั้ง4เลยไม่ได้เห็นนิมิตทั้ง4ก็คือนิมิตในการปฏิสนธิในการอุบัติในการตรัสรู้ในการประกาศธรรมจักรเลยไม่เห็นนิมิต4อย่างเลยมัวแต่มีความสุขว่างั้นเถอะทีนี้ในครั้งนั้นพระทศพลพระนามว่าทีปังกรมีขีณาศพ 400,000 รูปมี 400,000 รูปเป็นบริวารห้อมล้อมแล้วเสด็จจาริกไปตามลำดับเสด็จถึงนครชื่อว่ารัมมกะรัมมกะก็คือรัมมะนครนั่นแหละนครอันเป็นที่น่ารื่นรมเสด็จประทับอยู่ณสุทัศนมหาวิหารพวกชาวรัมมกะนครได้ข่าวได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่าสมณะทรงบรรลุอภิสัมโพธิอย่างยิ่ง อภิสัมโพธิเนี่ยนะอภินี่แปลว่ายิ่งสัมโพธินี่แปลว่าการตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำว่าสัมโพธิบางทีก็หมายถึงสัพพัญญุตญาณความรู้อันไม่มีที่สุดของพระพุทธเจ้าบางทีคำว่าสัมโพธิก็เป็นชื่อของมรรคญาณเพราะฉะนั้นไอ้สัมโพธิในที่นี้ก็คือมรรคญาณและสัพพัญญุตญาณ นั่นเองว่าพระองค์นี้ถ้าพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนี้ทรงถึงอภิสัมโพธิคือบรรลุสัพพัญญุตญาณเป็นอย่างยิ่งว่างั้นทรงประกาศธรรมจักรอันบวรบวรนี้ก็คือสูงสุดหรือประเสริฐนั่นเองเสด็จจาริกไปโดยลำดับเสด็จถึงรัมมกนครแล้วเสด็จประทับอยู่ที่สุทัศนมหาวิหารต่างก็พากันถือเภสัชมีเนยใสเนยข้นเป็นต้นและผ้าเครื่องนุ่งห่มมีมือถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ณที่ใดก็หลั่งไหลพากันติดตามไปในที่นั้นๆเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอันนี้ก็คือตามลักษณะของผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธาก็จะเข้าไปหาใช่ไหมอาศัยศรัทธาก็เลยทำให้เกิดการเข้าไปหาอาศัยการเข้าไปหาก็ทำให้นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็ทำไงไปหาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านไม่ชวนคุยเดรัจฉานคาถาแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านก็จะแสดงธรรมเมื่อท่านแสดงธรรมเราก็เงียบโสดลงสดับว่าท่านแสดงว่าอย่างไรก็ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพอฟังพระธรรมเทศนาก็ทำให้เกิดศรัทธาการตรัสรู้ธรรมเป็นต้นก็สมควรแก่อุปนิสัยสมควรแก่บุญญาบารมีของผู้ฟังแล้วก็ทูลนิมนต์ให้เสวยในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเข้าไปเฝ้าตอนเย็นใช่ไหมเข้าไปเฝ้าในตอนเย็นตอนบ่ายเช้าก็นิมนต์ไปฉันเข้านิมนต์ไปฉันในเมืองพากันลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็หลีกไปในวันรุ่งขึ้นต่างก็พากันตระเตรียมมหาทานประดับประดานครตกแต่งถนนหนทางที่เสด็จมาของพระทศพลทศเนี่ยแปลว่าอะไรนะทศเนี่ยแปลว่า10เนาะพลเนี่ยแปลว่ากําลังพลน่ะทั้งกําลังทั้งพลเนี่ยแปลว่ากําลังเท่าเดิมนั่นแหละกําลังนี่เป็นภาษาไทยพลเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะกําลังพลเนี่ยนะก็คือแปลว่ากําลังนั่นแหละพระทศพลก็คือพระพุทธเจ้าผู้มีกําลัง10ประการกําลังในที่นี้เป็นชื่อของพยานนะเช่นฐานาฐานญาณกําลังคือสามารถรู้ฐานะอฐานะกำลังคือการรู้กรรมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันกำลังของพระองค์คือสามารถที่พระองค์นั้นทรงมองเห็นสัตว์โลกนี่มีอัธยาศัยแตกต่างกันสัตว์โลกนี้เป็นอเนกธาตุนานาธาตุสัตว์โลกมีอธิมุตต่างกันรู้ว่าหนทางข้อปฏิบัติเนี่ยทำให้สัตว์ไปถึงที่ใดที่ใดที่ใดบ้างพระองค์นี่ทรงตรัสรู้สิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วพระผู้มีพระภาคยังรู้ถึงความแก่กล้าความแก่อ่อนแห่งฌานสมาธิวิโมกข์เป็นต้นรู้ความแก่ความอ่อนความยิ่งของอินทรีย์ศรัทธาเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายสามารถระลึกชาติได้สามารถเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายและสามารถทำกิเลสให้หมดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทศพลญาณเพราะฉะนั้นเรียกเอาพยานนั่นแหละมาตั้งชื่อเหมือนกับเขาเป็นหัวหน้าก็เรียกชื่อหัวหน้าอย่างเงี้ยนะอันนี้เอาความสามารถมาตั้งชื่อนะเอาความสามารถคือกำลัง10ประการนี่แหละมาตั้งชื่อว่าทศพลก็มาจากบาลีว่าทัสสะพะโลสัทธาทัสสะพะโลก็คือผู้มีกำลัง10ประการนั่นเองทีนี้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขานึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะเขามีความเข้าใจในพระพุทธคุณดีเขาก็ทำบุญเพื่อที่จะรับเสด็จพระพุทธเจ้าในที่มีน้ำซ้อก็เอาดินถมในที่ดินเป็นเนินขึ้นก็ทำให้ราบเสมอโรยทรายในที่มีสีดังแผ่นเงินโปรยปลายข้าวตอกดอกไม้ปักธงชัยและธงแผ่นผ้าพร้อมด้วยผ้าย้อมสีต่างๆรูปแบบสมัยก่อนนะโหประดับประดาตัดต้นอ้อยต้นนี้มาประดับประดาตกแต่งผูกมีงานอะไรนะช่วงเดือนอะไรนะที่เขาทำเป็นซุ้มประตูหามใบมะพร้าวมาอะไรมาผูกมาพันหาเอาพวกข้าวตอกดอกไม้เนี่ยนะเดือนอะไรนะเดือนนี้เป็งนะจะเห็นโอ้โหแต่ละบ้านนี่ประดับซุ้มประตูกันใหญ่เลยนะนั่นแหละอันนี้เขาก็เหมือนกันเขาทำเพื่อต้อนรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นก็เอาต้นกล้วยหม้อน้ำเต็มไปด้วยดอกไม้เรียงรายไว้เป็นแถวในการนั้นสุเมธดาบสก็เหาะจากอาสมบทของตนมาโดยทางอากาศเบื้องบนของพวกมนุษย์เหล่านั้นฤาษีเนี่ยนะมีฌานก็ไม่เดินนะเหาะเอาดีกว่าก็เหาะเลยฤาษีนี่ก็เหาะผ่านมาตรงนั้นพอดีเลยนะก็เห็นพวกเขานี่ร่าเริงก็เลยพากันคิดว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรกันเนาะจึงลงจากอากาศยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งถามพวกเขาว่าเหาะลงมาเลยนะถามว่าท่านผู้เจริญพวกท่านพากันประดับประดาทางนี้เพื่อใครโอ้บ้านเมืองประดับประดาตกแต่งสง่ามเลยนะทำเพื่อใครเนาะรับเสด็จพระราชาหรือเปล่าเอ๊แต่ก็ในเมืองอยู่แล้วพระราชาก็อยู่แล้วเอ๊ประดับเพื่อใครมีใครเป็นคนพิเศษมาหรือเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพวกมนุษย์มีใจยินดีนิมนต์พระตถาคตพระตถาคตนี่มีกี่ความหมายนะเมื่อกี้8ความหมายนะผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้มีวาทะทองแท้ผู้ตรัสรู้ธรรมะที่ทองแท้นะซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปงั้นนิมนต์พระตถาคตในเขตแดนแห่งปัจจันตประเทศแล้วพากันชำระสะสางทางเสด็จดำเนินมาของพระองค์สมัยนั้นเราที่นี้คือฤาษีก็บอกว่าเราเนี่ยออกไปจากอาสมของตนสะบัดผ้าเปลือกไม้ไปมาแล้วนะเรียกว่าเหาะซะผ้าเปลือกไม้ปลิวเลยนะทีนั้นก็เหาะไปทางอากาศเหมือนกันเรานี่เห็นชนต่างก็เกิดความดีใจต่างยินดีร่าเริงต่างปราโมทปราโมทเป็นชื่อของปีติอย่างอ่อนเรียกว่าปราโมทจึงลงจากท้องฟ้าไต่ถามพวกมนุษย์ทันทีว่ามหาชนยินดีร่าเริงปราโมทเกิดความดีใจพวกเขาชำระสะสางถนนหนทางเพื่อใครก็เลยสงสัยนะพวกมนุษย์ก็เลยเรียนว่าข้าแต่ท่านสุเมธผู้เจริญท่านไม่ทราบอะไรพระทศพลทีปังกรทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณแล้วก็คือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐพระธรรมจักรคืออะไรพระธรรมจักรก็คือจักรแปลว่าล้อใช่ไหมกงล้อแห่งธรรมกงล้อแห่งธรรมก็คือประกาศคำว่าธรรมจักรหรือกงล้อแห่งธรรมะนั้นเราก็นึกถึงล้อเกวียนนะนึกถึงล้อเกวียนล้อเกวียนนี่มีอะไรเป็นดุมมีอะไรเป็นซี่กรรมมีอะไรเป็นกงคือวงรอบคำว่าธรรมจักรนั้นมีดุมนี้เป็นชื่อของโพธิปักขิยธรรม37ประการดุมนี่ก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการซี่กรรมนี่มี12ซี่ซี่กรรม12ซี่เป็นชื่อของปฏิจจสมุปบาทกงเนี่ยนะมีอยู่4กงก็คือไอ้ล้อรอบอ่ะนะตัวกงก็คือที่ปฏิจจกรรมอ่ะที่กระทบกับพื้นน่ะเค้าเรียกว่ากงกงอันนั้นเป็นชื่อของอริยสัจ4ประการอริยสัจ4ประการเขาเลยเรียกว่าธรรมจักรเรียกว่าธรรมจักรมีดุมคือโพธิปักขิยธรรมมีสี่กรรมคือปฏิจจสมุปบาทมีกงคืออริยสัจ4การที่พระองค์ทรงประกาศหรือว่าพระองค์ทรงหมุนจักรอันนี้ให้เป็นไปเรียกว่าธรรมจักรธรรมจักรเพราะฉะนั้นข้อความในธรรมจักรก็คือคำสอนที่ว่าด้วยการเห็นโทษของกามสุขเห็นโทษของกามสุขและเห็นโทษของการปฏิบัติตนนะโดยความลำบากเพื่อทำให้ลำบากซึ่งไม่ใช่หนทางแต่หนทางนั้นก็คือธรรมจักรใช่ไหมธรรมจักรหนทางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุปัญญาวิชชาแสงสว่างสามารถที่จะทำให้ตรัสรู้อริยสัจ4ประการแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่าธรรมจักรนะอันพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าทีปังกรนี้พระองค์ก็ทรงประกาศธรรมจักรเหล่านี้ให้เป็นไปในช่วงที่พระองค์เสด็จไปที่ไหนพระองค์ก็แสดงธรรมอย่างนี้ไปเรื่อยเสด็จจาริกมาถึงนครของพวกเราแล้วชาวบ้านนะเขาก็เล่าให้ฤาษีฟังแล้วพระองค์นี้เสด็จพำนักอยู่ที่สุทัศนมหาวิหารพวกเรานิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมาจึงตกแต่งหนทางนี้ที่จะเป็นที่เสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสุเมธดาบสก็เลยคิดว่า

ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลย เพราะตัวเองนี่ยอมรับว่าไม่ค่อยจะมีความเข้าใจเท่าไหร่นักนะฮะถ้าให้ตอบตามความเข้าใจที่ตัวเองสามารถที่จะเข้าใจได้นะฮะพระตถาคตตถาคตโลเกอุปโนก็คือท่านอาจารย์ธงชัยเอาตำรามาให้ดูนะครับก็คือที่เข้าใจอยู่ก็คือเป็นผู้ที่เสด็จไปแล้วด้วยดีทีนี้ว่าพอดีท่านอาจารย์ธงชัยเอาตำราไปเสด็จไปแล้วนั่นคือเสด็จอย่างไรเนี่ยฮะอันนี้แหละครับก็ต้องตอบตามตำราถ้าความเข้าใจของตัวเองคงจะไม่ถูกนิดเดียวเข้าใจนิดเดียวก็คือผู้ที่เสด็จไปแล้วด้วยดีถ้าว่าเสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะเพราะตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมอันถ่องแท้ตามเป็นจริงเพราะทรงเห็นธรรมอันถ่องแท้เพราะมีพระดำรัสอันถ่องแท้เพราะทรงกระทำอย่างนั้นเพราะอัตถว่าครอบงำสัตว์ทั้งปวงครับอันนี้คือตามพระตถาคตนะครับนี่คือความหมายส่วนตัวเองที่เข้าใจอยู่ทุกวันนี้ก็คือเข้าใจเพียงแต่ว่าท่านเสด็จไปแล้วได้ดีคือด้วยดีอย่างไรคือเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสนี่คือเข้าใจตัวเองเข้าใจแค่นิดเดียวนะฮะเข้าใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เข้าใจหมดตาม8ข้อนี้คือไม่ได้ทรงจำอย่างนี้อันนี้คือความเข้าใจนะครับผม คำว่าตถาคตผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นถามว่าท่านเสด็จมาแล้วอย่างไรว่าพระผู้มีพระภาคแต่ก่อนนั้นน่ะพระองค์นั้นเสด็จมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลมาเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยประการใดแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เสด็จมาด้วยประการนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเนี่ยท่านบำเพ็ญอภินิหารจะถึงพร้อมด้วยองค์8ประการมีความเป็นมนุษย์เช่นใดพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแล้วเช่นนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศมหาบริจาคทั้ง5มาโดยประการใดแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญบารมีเป็นต้นมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกขีเวสภูกะกุสันโธโกนาคมโนกัสสปะเนี่ยนะพระองค์ประพฤติอย่างไรมาพระพุทธเจ้าก็ประพฤติมาเหมือนกันหมดเนี่ยเรียกว่าพระองค์เสด็จมาแล้วอย่างนั้นคือมาเพื่ออนุเคราะห์โลกมาด้วยอภินิหารมาด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีจึงเป็นพระพุทธเจ้าฉันใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาฉันนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าคำว่าตถาคตในที่สองก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วอย่างนั้นพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนหลังจากที่พระองค์ประสูติเนี่ยนะเป็นนิมิตแห่งการตรัสรู้ธรรมะต่างๆโดยประการใดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพอประสูติปั๊บก็เป็นนิมิตแห่งการที่จะตรัสรู้ธรรมฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนเนี่ยท่านละกิเลสแล้วบรรลุมรรคผลโดยประการใดพระพุทธเจ้าของเราก็ละกิเลสแล้วบรรลุมรรคผลโดยประการนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรมจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณฉันใดพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็เหมือนกันคือบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรมจึงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันนี่คือความหมายของคำว่าตถาคตเสด็จไปอย่างนั้นและทรงรู้ลักษณะอย่างท่องแท้ของธรรมะทั้งหลายลักษณะอันท่องแท้ของขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรพระองค์ทรงแทงตลอดลักษณะเหล่านั้นอย่างท่องแท้แล้วพระองค์เนี่ยเข้าถึงการเห็นอริยสัจธรรมเป็นต้นอย่างท่องแท้มีวาทะที่ท่องแท้พระวาจาของพระองค์เป็นต้นไม่ผิดแม้แต่ปลายเข็มเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยถามว่าที่เราศึกษาพุทธคุณตั้งแต่ต้นมาเลยเนี่ยนะนับตั้งแต่สุเมธบัณฑิตออกบวชสุเมธบัณฑิตนี้ออกบวชจนถึงกับครั้งที่แล้วเรากล่าวถึงตอนไหนกล่าวถึงที่สุเมธบัณฑิตเนี่ยนะประมวลอภินิหารที่ประกอบด้วยองค์8ประการคือความเป็นมนุษย์เป็นต้นนะแล้วก็ได้สละชีวิตเพื่อ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอย่าให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะได้เหยียบเปลือกตมเลยขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะกับภิกษุสงฆ์เนี่ยจงเหยียบตัวท่านเนี่ยแหละเป็นสะพานท่านขออุทิศชีวิตอันนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประมวลธรรมะ8ประการตั้งความปรารถนาว่าด้วยบุญญาธิการบารมีนี้ที่เราบำเพ็ญในพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษสูงสุดเราบรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วจะยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามสังสารสาครอาศัยบุญทั้งหมดที่ท่านประมวลอภินิหาร8ประการแล้วท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าเราตัดกระแสแห่งสังสาระกำจัดภพ3ได้แล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8จักยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามสังสารสาครนี่คือความปรารถนาของท่านว่าพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนเนี่ยทำแบบฟอร์มคล้ายๆกันมาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราทรงพระนามว่าตถาคตเพราะมีการกระทำมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่เรากำลังศึกษาพุทธคุณในช่วงนี้ก็คือศึกษาคำว่าตถาคตเสด็จมาแล้วอย่างนั้นการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดที่เราจะกล่าวไปนั้นน่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนองค์ทั้งหลายแต่ปางก่อนเหล่านั้นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่งั้นโอ้โหเรามาศึกษานี่ศึกษาเหมือนกับอ่านประวัติใครสักคนหนึ่งเสร็จแล้วเอ๊ะเอาไปคิดยังไงเอาไปตรึกอย่างไรมีข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญพุทธคุณอย่างไรเป็นต้นซึ่งบางท่านอาจจะสงสัยในลักษณะนั้นไปแต่ที่จริงแล้วการศึกษาในลักษณะนี้ทำให้เห็นพระคุณอย่างหนึ่งคือคำว่าตถาคตเพราะว่าถ้าผู้ที่มีความเข้าใจดีแล้วว่าการอุบัติตรัสรู้ของพระตถาคตเนี่ยเป็นของยากเพราะฉะนั้นเขาฟังคำว่าตถาคตหรือฟังคำว่าพุทโธเนี่ยนะเขามีขนลุกชูชันเขามีความปราบปลื้มปีติโสมนัสอิ่มเอิบอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าผู้นี้แหละคือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจท่านเป็นผู้นำโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากสังสารทุกข์ได้เขาจึงมีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระตถาคตเจ้าพระตถาคตผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นคือมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเป็นต้นนั่นเองซึ่งครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวถึงว่าพระตถาคตเจ้าเนี่ยนะในตอนที่ท่านเป็นสุเมธบัณฑิตท่านก็ตั้งความปรารถนาตอนหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วและก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์เขาว่าอีก4อสงไขยนับตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยท่านจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็นอนอยู่ในเปลือกตมนะเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้ากับพระสาวกเป็นต้นนั่นเองเดินเหยียบข้ามไปอันนี้เราเปิดดูในหน้า28นะต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า28นับลงประมาณ5บรรทัดหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์เสร็จแล้วเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็ทรงลุกขึ้นจากที่นอนในเวลาที่คนทั้งปวงหลีกไปแล้วคิดว่าเราจะตรวจตราดูบารมีทั้งหลายคือก็มาคิดอยู่ว่านะว่าเออเราเนี่ยอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทำนายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไม่ใช่ว่าการเป็นพระพุทธเจ้านั่งรอนอนรอครบ4อสงไขยแล้วจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ธรรมะที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นมีอยู่ธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นเรียกว่าพุทธการกะธรรมหรือบารมีธรรมนั่นเองว่างั้นเพราะฉะนั้นท่านก็เลยตรวจตราดูบารมีทั้งหลายดังนี้แล้วก็นั่งขัดสมาธิบนที่สุดของกองดอกไม้เมื่อพระโพธิสัตว์นั่งแล้วอย่างนี้เทวดาในหมื่นจักรวาลได้ให้สาธุการกล่าวว่าเทวดาในที่นี้ก็คือพรหมชั้นสุทาวาสเป็นต้นนั่นเองได้กล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสุเมธดาบทในเวลาที่พระโพธิสัตว์เก่าก่อนทั้งหลายนั่งขัดสมาธิด้วยคิดว่าเราจักตรวจตราบารมีทั้งหลายชื่อว่าบุรพนิมิตเหล่าใดจะปรากฏบุรพนิมิตเหล่านั้นแม้ทั้งหมดปรากฏแจ่มแจ้งแล้วในวันนี้นิมิตของผู้ที่จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเหมือนกับว่าโอ้โหกลางคืนมันมืดมิดมานานอ่ะนะพอเห็น แสงเงินแสงทองเกิดขึ้นมาหน่อยๆเออรู้แล้วว่าดวงอาทิตย์ยังไงก็ขึ้นมาอย่างแน่นอนนะเหล่าเทวดาทั้งหลายก็ดีใจเหมือนกับคนที่รู้ราตรีการมานานแล้วเนี่ยเห็นแสงเงินแสงทองหน่อยเขารู้แล้วว่าดวงอาทิตย์ต้องขึ้นว่าในเวลาที่พระโพธิสัตว์เก่าก่อนทั้งหลายนั่งขัดสมาธิด้วยคิดว่าเราจักตรวจตราบารมีทั้งหลายชื่อว่าบุรพนิมิตเหล่าใดจะปรากฏบุรพนิมิตเหล่านั้นแม้ทั้งหมดปรากฏแจ่มแจ้งแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยพวกเราก็รู้ข้อนั้นเหมือนกับพวกที่เรียนดาราพยากรณ์มานะมองดูลักษณะหน้าตาบอกทำนายได้เลยว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันคนที่เก่งๆเนี่ยนะได้ยินแต่เสียงพูดคำเดียวเฉยๆเนี่ยเขารู้เลยว่าคนนี้มีทรัพย์อย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะได้ยินเสียงของเศรษฐีคนหนึ่งที่ปลอมตัวเป็นคนทุกคนยากเนี่ยนะพอเศรษฐีคนนี้พูดหนึ่งคำเท่านั้นเองพระราชารู้เลยว่าคนนี้มีเงินแค่น้ำเสียงเฉยๆเนี่ยบ่งบอกถึงว่ามีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์เป็นต้นนะคนที่เขามีความสามารถนี่เขารู้ได้ขนาดนั้นอันนี้เทวดาเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวท่านจงประคองความเพียรของตนให้มั่นอย่างนี้แล้วก็กล่าวสรรเสริญพระโพธิสัตว์ด้วยคำสรรเสริญนานาประการคือเหล่าเทวดานี่ก็ยกย่องนะว่าเพราะคนนี้จะเป็นผู้นำโลกอีกต่อไปก็เลยเทวดาทั้งหลายในเทวดาชั้นสุทาวาสเป็นต้นก็ยกย่องสรรเสริญเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าคนและเทวดาได้ฟังคำนี้ของพระพุทธเจ้าผู้หาผู้เสมอมิได้ผู้ทรงแสวงหาคุณใหญ่ต่างยินดีคือพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยนะได้พยากรณ์สุเมธดาบทว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก4อสงไขยข้างหน้าแม่เรานี่โชคดีนะมาเกิดทันยุคนั้นพอดีเลยนะนับนี่เรื่องนี้มาเกิดเมื่อ4อสงไขยที่แล้วนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เกิดขึ้นมาในโลกเราเกิดมายุคก็ได้ศึกษาประวัติของท่านดาบทนี้เป็นพืชและเป็นหน่อของพระพุทธเจ้าพืชหน่อนี่ก็คืออังกุระหน่อของพระพุทธเจ้าก็คือพุทธางกูลเนี่ยนะเคยได้ยินนะคำว่าพุทธางกูลพุทธางกูลก็คือหน่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน่ออย่างมะม่วงอ่ะนะอย่างอัมพางกูลเนี่ยหน่อมะม่วงหน่ออะไรพวกนี้เป็นต้นแต่นี้ก็เป็นหน่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน่อของผู้ที่จะตรัสรู้อริยสัจธรรมด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยรื้อขนสัตว์ให้ข้ามพ้นจากสังสารทุกข์ด้วยเสียงโห่ร้องดังลั่นไปมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาในหมื่นโลกธาตุต่างปรบมือหัวเราะร่าต่างประคองอัญชลีนมัสการถ้าพวกเราจักพลาดศาสนาของพระโลกกนาถก็คือถ้าพลาดจากศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็จักอยู่เฉพาะหน้าท่านผู้นี้ในการไกลในอนาคตนะยังเผื่ออีกนะถ้าเรือลำนี้เราข้ามไม่ได้ก็รอลำหน้านี่แหละว่างั้นจะมีมาจอดท่าอีกลำนึงว่างั้นที่จะช่วยรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากสังสารทุกข์ของเราเนี่ยจะพลาดลำนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะรอลำพระติอานอีกว่างั้นพลาดมาหลายลำแล้วลำนี้มาเป็นเรืออ้าวเรือจะออกอยู่แล้วยังไม่รู้เลยว่าเรืออ้าวมีเรือด้วยเหรอยังไม่รู้เลยว่าเรือจะออกแล้วมนุษย์เมื่อจะข้ามฝั่งพลาดท่าที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าก็จะถือเอาท่าข้างใต้ข้ามแม่น้ำใหญ่ต่อไปได้ฉันใดพวกเราแม้ทั้งหมดก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าพ้นพระชินเจ้านี้ไปก็จักตั้งอยู่เฉพาะหน้าท่านผู้นี้ในการไกลในอนาคตพระพุทธเจ้านี้ทรงพระนามว่าทีปังกรผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้ทรงรับเครื่องบูชาทรงกำหนดกรรมของเราไว้แล้วจึงทรงยกพระบาทเบื้องขวาเสด็จไปพระสาวกผู้เป็นชินบุตรเหล่านั้นได้มีอยู่ในที่นั้นเหล่านั้นทั้งหมดได้ทำประทักษิณเราในที่นี้หมายถึงดาบทนั่นเองดาบทที่นอนอยู่ที่เปลือกตมนะได้มีความคิดขึ้นว่าคนนาคคนทันต่างก็กราบไหว้แล้วก็หลีกไปเมื่อพระโลกนาถนายกพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ล่วงทัศนวิสัยของเราไปแล้วคือเดินพ้นสายตาไปแล้วมีจิตยินดีร่าเริงเราจึงลุกขึ้นจากอาสนะในบัดนั้นพอได้รับพุทธพยากรคนทั้งหลายก็จากไปหมดก็ลุกขึ้นนั่งเหมือนนั่งขัดสมาธิข้างหลังหรือเปล่าคล้ายๆแบบนี้นะเนาะครั้งนั้นนี่เราสบายใจด้วยความสุขโอ้ได้รับทำนายมานะมีความสุขบันเทิงใจด้วยความปราโมทย์ท่วมท้นด้วยปีตินั่งขัดสมาธิ อยู่ทีนั้นเรานั่งขัดสมาธิแล้วได้คิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ชำนาญในฌานถึงความเปี่ยมในอภิญญาแล้วในโลกตั้งพันว่างั้นฤาษีที่เสมอกับเราไม่มีเราไม่มีใครเสมอในฤทธิธรรมจึงได้ความสุขเช่นนี้ในการนั่งขัดสมาธิของเราว่างั้นคือในบรรดาฤาษีทั้งหมดไม่ใช่คนในพระพุทธศาสนาเนี่ยดาบทคนนี้เลิศที่สุดเทวดามนุษย์ผู้อาศัยอยู่ในหมื่นจักรวาลต่างก็เปล่งเสียงบรรลือลั่นว่าท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนิมิตเหล่าใดปรากฏในการนั่งขัดสมาธิของพระโพธิสัตว์ในการก่อนนิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏแล้วในวันนี้ความหนาวก็เหือดหายไปความร้อนก็ระงับเหล่านี้ก็ปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนอันนี้ก็คือบุพนิมิตแต่ละอย่างที่เทวดาเอามากล่าวเพื่อให้เห็นว่าบุรุษคนนี้อีก4อสงไขยจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนผู้ที่กล่าวเนี่ยนะเป็นพรหมชั้นสุทาวาสเป็นพรหมชั้นสุทาวาสนั้นพรหมชั้นสุทาวาสมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือพระอนาคามีกับพระอรหันต์ท่านพอไปปฏิสนธิในพรหมชั้นสุทาวาสก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นพระอรหันต์ก็จะดำรงอยู่ในพรหมมโลกนั้นน่ะจนปรินิพพานคือพอไปอยู่เกิดไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็อยู่ไปเรื่อยไม่ใช่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนิพพานเลยก็อยู่ไปนอนเพราะฉะนั้นในพรหมโลกเนี่ยมีพระอรหันต์นะในพรหมโลกชั้นสุทาวาสมีพระอนาคามีกับพระอรหันต์อยู่ที่นั่นคือเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นพระอนาคามีใช่มั้ยพระอนาคามีก็มรณะพอมรณะก็ไปเกิดในชั้นสุทาวาสพอไปเกิดพักเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือไปเกิดในท่ามกลางอายุก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะหรือปลายๆจะสิ้นอายุก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือตายจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งนะจากอวิหาอัตปาสุทัสสีอกนิฏฐาแล้วไปเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ชั้นนั้นก็มีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าทุกชั้นเนี่ยพระอรหันต์อยู่หมดเลยเพราะฉะนั้นในพรหมโลกตอนนี้ไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต ์แล้วในที่นี้เนี่ยนะครับพรหมบุคคลผู้นี้เนี่ยเป็นพระอริยบุคคลหรือเปล่าครับที่ผู้ที่กล่าวเนี่ยครับ เป็นพรหมชั้นสุทาวาสมากล่า วยังเป็นอย่างน้อยสุดก็เป็นพระอริยบุคคล อย่างน้อยที่สุดเป็นพระอนาคามี ครับแล้วก็ต้องหมดจากพรหมบุคคลนี้ทั้งหมดก่อนใช่มั้ยครับจึงจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น พอพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นี้ดับขันธปรินิพพานโลกว่างจากพุทธศาสนา1อสงไขยซึ่งเราจะได้ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ของระบบโลกอีกครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมีพรหมชั้นสุทาวาสซึ่งบรรลุจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรเมทังกรสรณังกรองค์นี้ชื่อว่าพระนามทีปังพรเป็นองค์ที่4ในกัปนั้นมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้4องค์อันนั้นแล้วพระโพธิสัตว์ของเราได้รับพุทธพยากรจากพระผู้มีพระภาคองค์ที่4คือพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าทีปังกรเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นมีพรหมชั้นสุทาวาสแล้วพรหมชั้นสุทาวาสที่เกิดจากศาสนาของพระพุทธเจ้าตันหังกรสรณังกรและเมทังกรแล้วก็ทักทายบุพนิมิตให้ฟังต่อไปอีกว่าโลกธาตุ11ก็ปราศจากเสียงไม่มีความยุ่งเหยิงเหล่านี้ก็ปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนี่ก็นิมิตอย่างหนึ่งเหมือนกันพายุใหญ่ก็ไม่พัดแม่น้ำลำคลองก็ไม่ไหลเหล่านี้ก็ปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนขนาดน้ำยังไม่ไหลเลยนะขนาดที่นั่งจะสมาทานบารมีเนี่ยนะน้ำยังไม่ไหลเลยนะอนุภาพแห่งบุญว่างั้นดอกไม้ทั้งหลายที่เกิดบนบกและเกิดในน้ำทั้งหมดต่างก็บานในทันใดดอกไม้เหล่านั้นทั้งหมดก็ผลิตผลในวันนี้รัตนะทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในอากาศและตั้งอยู่ในบนพื้นดินต่างก็ส่องแสงในทันใดรัตนะแม้เหล่านั้นก็ส่องแสงในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนี่ก็นิมิตอีกอย่างหนึ่งในการจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอย่าคิดว่าพรุ่งนี้นะอีก4อสงไขยนั่นนะนี่ถ้าใครมาทำนายเราว่าอีกแสนกับท่านจะได้บรรลุธรรมเอาไหมอุ้ยนานไปอ่ะ อยากจะบรรลุเร็วๆ รีบแล้วกันไม่ใช่ก็ถามว่าบรรลุอะไรยังไม่รู้เลยนี่แย่เลยดนตรีทั้งของมนุษย์และเป็นของทิพย์ต่างบรรเลงขึ้นในทันใดแม้ทั้งสองอย่างนั้นก็ขับขานขึ้นในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท้องฟ้ามีดอกไม้สวยงามก็ตกลงเป็นฝนในทันใดแม้เหล่านี้ก็ปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนมหาสมุทรก็ม้วนตัวลงโลกธาตุ11ก็หวั่นไหวแม้ทั้งสองอย่างนั้นก็ดังลั่นไปในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน อาทิตย์ก็ปราศจากเมฆหมอกดาวทั้งปวงก็มองเห็นได้แม้เหล่านั้นก็ปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนน้ำพุ่งปะทุขึ้นจากแผ่นดินโดยที่ฝนไม่ได้ตกเลยวันนี้น้ำก็พุ่งปะทุขึ้นในทันใดนั้นท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนหมู่ดาวก็สว่างสวยดาวฤกษ์ก็สว่างสวยในท้องฟ้าพระจันทร์ประกอบด้วยวิสาขะฤกษ์ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรงอาศัยอยู่ในซอกเขาต่างก็ออกมาจากที่อยู่ของตนวันนี้แม้สัตว์เหล่านั้นก็ทิ้งที่อยู่อาศัยท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนความไม่ยินดีไม่มีแก่สัตว์ทั้งหลายเขาต่างถือสันโดษในวันนี้สัตว์แม้เหล่านั้นทั้งหมดก็ถือสันโดษท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนคราวนั้นโรคทั้งหลายก็สงบระงับและความหิวก็พินาศไปวันนี้ก็ปรากฏท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนคราวนั้นราคะก็เบาบางโทสะโมหะก็พินาศกิเลสเหล่านั้นทั้งปวงก็ปราศจากไปท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนคราวนั้นภัยก็ไม่มีแม้วันนี้ข้อนั้นก็ปรากฏพวกเรารู้ได้ด้วยนิมิตนั้นท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนธุลีไม่ฟุ้งขึ้นเบื้องบนแม้วันนี้ข้อนั้นก็ปรากฏพวกเรารู้ได้ด้วยนิมิตนั้นท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาก็ถอยห่างไปมีแต่กลิ่นที่ฟุ้งไปทั่ววันนี้แม้กลิ่นก็ฟุ้งอยู่ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเหล่าเทวดาทั้งสิ้นเว้นอรูปพรหมก็ปรากฏวันนี้เทวดาแม้เหล่านั้นทั้งหมดก็มองเห็นได้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนขึ้นชื่อว่านรกมีเพียงใดทั้งหมดนั้นก็เห็นได้ในทันใดแม้วันนี้ก็ปรากฏทั้งหมดท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแหมอยากเห็นนรกไปอยู่วันนั้นได้เห็นเลยไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะก็เหมือนกับเขาเปิดให้ไปเยี่ยมคุกนั่นแหละน่าเยี่ยมซะที่ไหนนะเพียงแต่ให้รู้ว่าอบายมีนะคราวนั้นฝาผนังบานประตูแผ่นหินไม่มีเครื่องกีดขวางได้แม้สิ่งเหล่านั้นวันนี้ก็กลายเป็นที่ว่างหมดท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนการจุติและอุบัติไม่มีในขณะนั้นขณะนั้นไม่มีสัตว์จุติเลยนะไม่มีสัตว์ปฏิสนธิซึ่งที่จริงแล้วตรงนี้นะที่จริงขณะเวลานี้เนี่ยนะสัตว์จุติปฏิสนธิมากมายมหาศาลนะแต่ตรงที่พระโพธิสัตว์นั่งจะปรารภบารมีขณะนั้นไม่มีสัตว์จุติปฏิสนธิมันว่างไปวับนึงอะโอ้ดีขนาดนั้นเลยขณะนั้นไม่มีการเกิดและการตายแต่ที่จริงขณะนี้นะเราหายใจหนึ่งหายใจเนี่ยนะสัตว์ไม่รู้ตายเท่าไหร่แล้วเกิดไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าในโลกธาตุในขณะนั้นเนี่ยไม่มีสัตว์ตายเกิดเลยโอ้ดีนะวันนี้นิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนท่านจงประคองความเพียรให้มั่นอย่าได้ถอยกลับจงก้าวหน้าไปแม้พวกเราก็รู้ข้อนั้นท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนดังนี้ก็คือเป็นนิมิตเพราะว่าท่านนี้ประชุมอภินิหารจะสำเร็จได้ก็เพราะประชุมธรรมะ8ประการใช่ไหมมีความเป็นมนุษย์เป็นบุรุษเพศเป็นนักบวชแล้วก็มีอภิญญาได้มีเหตุที่จะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์ได้สละชีวิตแล้วก็มีใจมั่นคงที่จะปรารถนาในการบำเพ็ญพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิเพื่อตรวจตราดูบารมีเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างั้นเถอะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนิมิตที่จะทำให้รู้ว่าคนนี้อีก4อสงไขยแสนกับอย่างไรก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนพระโพธิสัตว์นี้ได้ฟังพระดำรัสของพระทศพลทีปังกรและถ้อยคำของเทวดาในหมื่นจักรวาลเกิดความอุตสาหะโดยประมาณยิ่งขึ้นจึงคิดว่านึกขึ้นต่อไปว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระดำรัสไม่ว่างเปล่าถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเป็นอย่างอื่นเหมือนอย่างว่าดูที่ว่าความแน่นอนของพุทธพจน์นะวาจาของพระพุทธเจ้าแน่นอนแบบนี้ว่า1ก้อนดินที่ขว้างไปในอากาศจะต้องตกสัตว์ที่เกิดแล้วจะต้องตายเมื่ออรุณขึ้นพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นราชสีที่ออกจากค่ำที่อาศัยก็ต้องบรรลือสีหนาถหญิงที่ครรภ์แก่จะต้องปลดเปลื้องภาระคือการคลอดเป็นของแน่นอนจะต้องมีเป็นแน่แท้ฉันใดธรรมดาพระพุทธดำรัสพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นของแน่นอนไม่ว่างเปล่าฉันนั้นเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่เนี่ยเนี่ยปรารภตัวเองว่าโอ้ได้เป็นแน่นอนนะคงมีความสุขนะยิ้มแป้เลยนะเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เอาหรือเปล่ายอมถ้าเขาว่าไงเอาไหมเอาตัวรอดอ่ะ ไม่คิดจะขนสัตว์เลย ไม่คิดจะขนสัตว์เลยเลยตัวเองก็เลยไม่ได้ขนเลยกันนี่ก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้พันท่านก็เลยกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าเราฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าและของเทวดาในหมื่นจักรวาลทั้งสองฝ่ายแล้วมีความร่าเริงยินดีเกิดปราโมทย์จึงคิดขึ้นอย่างนี้ในคราวนั้นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระชินเจ้าไม่มีพระดำรัสเป็นสองมีพระดำรัสไม่ว่างเปล่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระดำรัสไม่จริงเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก้อนดินที่ขว้างไปในท้องฟ้าย่อมตกบนพื้นดินแน่นอนฉันใดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมแน่นอนและเที่ยงตรงแม้ฉันใดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมแน่นอนและเที่ยงตรงเมื่อถึงเวลาราตรีสิ้นพระอาทิตย์ก็ขึ้นแน่นอนฉันใดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมแน่นอนและเที่ยงตรงราชสีที่ลุกขึ้นจากที่นอนจะต้องบรรลือสีหนาฏแน่นอนฉันใดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมแน่นอนและเที่ยงตรงสัตว์ผู้มีครรภ์จะต้องเปลื้องภาระคือหญิงมีครรภ์จะต้องคลอดฉันใดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมแน่นอนและเที่ยงตรงดังนี้นะสัมทับอีกครั้งหนึ่งว่าเออผู้ที่ทำนายเรานี่มั่นคงขนาดนี้นะไม่ใช่ว่าคนเหลาะแหละมาทักเรานะว่าแกจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอย่างงี้นะโอ้เอาคนที่เอาคนโง่มาชมเราว่าเราฉลาดอย่างงี้เอามั้ยปัญญาอ่อนปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อมาอู้วิคุณนี่เก่งจริงๆพ่ออัจฉริยะบุรุษอย่างเงี้ยตายเลยนะเอาเป็นประมาณได้ที่ไหนอย่างเงี้ยแต่นี่เขาก็เทียบเออบัณฑิตนะพระพุทธเจ้านะยกย่องอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยแน่นอนเหมือนกันเถอะอันนี้นี่พระโพธิสัตว์ท่านคิดแบบนี้สุเมธดาบสนั้นทำการตกลงใจอย่างนี้ว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเพื่อที่จะใคร่ครวญถึงธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อตรวจตราดูธรรมธาตุทั้งสิ้นโดยลำดับต้องตรวจดูก่อนใช่ไหมตรวจดูว่าธรรมะอะไรที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ตรวจตามลำดับว่าธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่ณที่ไหนหนอเบื้องสูงหรือเบื้องต่ำในทิศใหญ่หรือทิศน้อยธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้านี่ตั้งอยู่ที่ไหนรู้ไหมธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้านี่ตั้งอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยบารมี30อยู่ที่ไหนโอ้สาธุเก่งมากธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ที่ใจนั่นแหละแต่ใจที่จะคิดอย่างไรจึงจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะใจชนิดนั้นต้องเป็นใจที่1ทานบารมีเป็นข้อที่1ใจที่คิดจะให้อ่ะชั้นแรกชั้นต้นที่สุดต้องใจที่คิดจะให้ว่าก็เห็นว่าทานบารมีข้อที่หนึ่งที่พระโพธิสัตว์แต่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำพระโพธิสัตว์ทุกองค์ที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องให้ทานก่อนแหละจึงสอนตนอย่างนี้ว่าเนี่ยนะมาดูว่าแม้เขาทำบุญเนี่ยเขาสมาทานเอานะไม่ใช่ว่ายูโอ้ยได้ปัจจัยเลยทำบุญเลยอย่างเงี้ยอันนี้ยากกว่าจะได้ปัจจัยแต่เขาสมาทานก่อนสมาทานที่จะทำบุญนะตั้งใจไว้ก่อนนะว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญทานบารมีข้อแรกให้เต็มเหมือนอย่างว่าอุปมากันหม้อน้ำที่คว่ำแล้วย่อมคายน้ำออกไม่เหลือไม่นำกลับเข้าไปอีกฉันใดแม้ท่านเมื่อไม่เหลียวแลทรัพย์ยศบุตรภรรยาหรืออวัยวะน้อยใหญ่ให้สิ่งที่เขาต้องการอยากได้ทั้งหมดแก่ผู้ขอที่มาถึงกระทำมิให้มีส่วนเหลือจักได้นั่งที่โคนต้นโพเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนี้ต้องให้ไม่เหลือเลยนะให้ทุกอย่างเนี่ยไล่ตั้งแต่ข้าวของข้างนอกมาก่อนมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับภายในเนี่ยนะไล่มาจนถึงอวัยวะจนถึงกับชีวิตสละให้ได้หมดเลยนะจึงจะได้นั่งที่โคนต้นโพจึงจะได้นั่งที่ต้นพระศรีมหาโพผู้ใดที่ได้ไปกราบไปไหว้ตรงนั้นก็ได้บุญเนาะอย่างน้อยที่สุดก็จักขุวิญญาณได้เห็นเนี่ยจักขุวิญญาณเป็นผลของบุญเก่าชาวนะก็เลยทำบุญใหม่เลยเคารพในอัปปาราชิตบัลลังก์ที่พระพุทธเจ้าทรงชนะหมู่มาร แล้วก็อาศัยที่ตรงนั้นทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ข้ามพ้นจากวัฏทุกข์มากมายเป็นอเนกโดยอาศัยอาสนะอันนั้นอันที่โคนต้นโพตรงนั้นนี่ไม่ใช่ธรรมดาฟังกันท่านได้อธิษฐานทานบารมีข้อแรกทำให้มั่นแล้วทั้งหมดเนี่ยท่านกล่าวเป็นจุนิยะแต่ในพระพุทธพจน์ในคัมภีร์พุทธวงศ์ที่พระองค์ทรงเล่าให้ภาษาริบุตรฟังนั้นพระองค์กล่าวเป็นคาถาคาถาก็คือตัวดำๆนั่นเองว่าเอาเถอะเราจะเลือกเฟ้นธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทางโน้นและทางนี้ทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำตลอดทิศสิบทิศตราบเท่าถึงธรรมธาตุนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกหมดอ่ะครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่จึงได้เห็นทานบารมีที่เป็นทางใหญ่เป็นข้อแรกทางที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทางข้อแรกที่ใหญ่มากก็คือทานที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนประพฤติสืบกันมาแล้วท่านจงยึดทานบารมีข้อที่หนึ่งนี้ทำให้มั่นก่อนจงถึงความเป็นทานบารมีหากท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณโพธิญาณก็คือบรรลุอรหัตมรรคญาณอันเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณหม้อที่เต็มน้ำใครผู้ใดผู้หนึ่งคว่ำลงก็จะคายน้ำออกจนไม่เหลือไม่ยอมรักษาไว้แม้ฉันใดน้ำนี้เป็นน้ำธรรมดานะไม่ใช่น้ำแข็งน้ำแข็งคว่ำไม่หกนะถ้าเอาภาชนะเป็นหม้อเนี่ยไปทำให้มันเป็นน้ำแข็งในนั้นใช่ไหมคว่ำไม่ออกนะไม่ใช่น้ำแข็งอ่ะแต่ว่าเป็นน้ำเปล่าว่างั้นแต่คว่ำแล้วไหลหกหมดอ่ะคือมีคนเขาบอกว่าจะชอบเพี้ยนๆเรื่อยๆนะเขาบอกว่าเออมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเขาบอกว่าเออพระภิกษุบวชเข้ามานี่จะต้องรักษาวินัยไหมเออต้องรักษาเขาบอกว่ากันเพราะว่าใครที่บวชเข้ามาจะถืออภิสิทธิ์ว่าเออฉันไม่ต้องรักษาวินัยก็ได้ก็บอกเออคุณถ้าถืออภิสิทธิ์ได้คุณก็ลองกินเกลือถ้ากินไม่เค็มแล้วคุณก็มีอภิสิทธิ์หลวงพ่อท่านก็ตอบแบบนี้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งหัวใสก็บอกโอ้กินไม่เค็มจะไปยากอะไรก็ใส่แคปซูลสิเขาว่าอันนี้ก็เหมือนกันบอกว่าจะให้ทานโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรก็คือเอาน้ำแข็งนะอุปมาเหมือนนั่งเอาน้ำแข็งคว่ำแล้วไม่หกหงายขึ้นก็ยังน้ำยังเหมือนเดิมนะแต่ไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะเขาให้แบบนั้นจริงๆเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นท่านเห็นยาจกไม่ว่าจะต่ำซามสูงส่งและปานกลางจงให้ทานอย่าให้เหลือไว้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำลงฉะนั้นเถิดให้ทานเหมือนหม้อคว่ำอย่างนั้นแ หละอันที่จริงพวกเรานี่เอาแค่ตักออกจากหม้อธรรมดาธรรมดาก็ยังยากอยู่นะ ตักออกจากหม้อแบ่งให้ทานบ้างนะ ก็ยังยากอันที่จริงนะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เนี่ยพระองค์จะต้องบำเพ็ญพุทธกาลกถาอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเราจะตรัสรู้ตามเราจะตรัสรู้ตามพระองค์ตรัสรู้แล้วเราตรัสรู้ตามพระองค์ตรัสรู้ด้วยธรรมะอะไรด้วยบารมีอะไรนะแล้วเรานะจะตรัสรู้ตามก็ต้องมีบารมีอย่างนั้นแน่นอนและแต่ว่าจะมากจะน้อยหรือยังไงครับหร ือ ว่ า ค ง จะตามสมควรแก ่ความปรารถนา ความปรารถนาใช่ไหม เจนพรถ้าหากว่าปรารถนาแบบพระอานนท์เป็นต้นก็จะต้องให้ทาน7วันเป็นต้นนั่นเองในครั้งแรกๆนะ ครับ ให้ทานหรือว่าสามารถทำบุญได้อย่างต่อเนื่องเป็นต้นแล้วก็แรกตั้งความปรารถนาก็ทำกุศลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตั้งความปรารถนาหลังจากนั้นก็บำเพ็ญบารมีมาเรื่อยตามกำลังแห่งสติปัญญาตามกำลังแห่งศรัทธาเป็นต้น แต่ต้องทำจนครบ แต่ก็ต้อง ไม่ครบก็ไม่มีทางที่จะบรรลุ เพราะสังสารวัฏเนี่ยมันกระแสมันเชี่ยวนะงั้นถ้าหากว่าแรงไม่พอจะขึ้นฝั่งได้ยังไง คร ับอันนี้ก็เป็นบารมีข้อที่หนึ่งนะซึ่งเรื่องของบารมีสิบนี้เราจะได้กล่าวโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ให้รู้ทิศทางก่อนว่าบารมีคืออะไรทำไมจะต้องบำเพ็ญบารมีเป็นต้นนั่นเองให้เราเข้าใจเหตุผลคร่าวๆก่อนซึ่งวันอาทิตย์ต่อไปเราจะได้ศึกษาเรื่องบารมีโดยละเอียดว่าบารมีคืออะไรทำไมจึงเรียกว่าบารมีบารมีเพราะอรรถว่าอะไรบารมีมีกี่อย่างอะไรบ้างอะไรเป็นปัจจัยของบารมีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองของบารมีบารมีผ่องแผ้วได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้ถ้าเรียนผ่านแล้วก็ต้องตอบคำถามนี้ได้หมดนะซึ่งโอกาสต่อไปอันนี้ก็ขอให้มันถางทางใหญ่ๆไว้ก่อนกว้างๆกันลำดับนั้นเมื่อเขาใคร่ครวญอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นศีลบารมีข้อที่สองได้มีความคิดว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญศีลบารมีให้เต็มเปี่ยมที่จริงกันนะถ้าเราจะนึกทานบารมีนึกถึงหม้อคว่ำไม่เลยจำไม่ยากศีลน่ะนึกถึงอะไรดี บอกว่าเหมือนอย่างว่าธรรมดาเนื้อจามรีไม่เหลียวแลแม้ชีวิตรักษาหางของตนอย่างเดียวฉันใดจำเดิมแต่นี้แม้ท่านก็ไม่เหลียวแลแม้ชีวิตรักษาศีลอย่างเดียวจักเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนี้นึกถึงหางเอาไว้ไงนึกถึงหางศีลบารมีจำมายากแต่หางจามรีนะเสร็จแล้วเขาก็ได้อธิษฐานศีลบารมีต้องอธิษฐานนะอธิษฐานก็คือสมาทานอ่ะสมาทานที่จะรักษาศีลแบบนี้คือก่อนหน้านี้ไม่ได้มีมาก่อนหรอกแต่มาอธิษฐานทำให้มันมีขึ้นอ่ะข้อที่สองแล้วก็สมาทานทำให้มั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเป็นคาถาว่าความจริงพุทธธรรมพุทธธรรมก็คือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหล่านี้จักหามีเพียงเท่านี้ไม่เราจักเลือกเฟ้นธรรมะแม้อย่างอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเครื่องบ่มอรหัตมรรคญาณเพื่อสัพพัญญุตญาณนะครั้งนั้นเราเมื่อเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็นศีลบารมีข้อที่สองที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนถือปฏิบัติเป็นประจำท่านจงยึดถือศีลบารมีข้อที่สองนี้กระทำให้มั่นก่อนจงถึงความเป็นศีลบารมีหากท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณจะต้องมีศีลนะฟังกันจามรีหางคล้องติดในที่ไหนก็ตามก็จะยอมตายในที่นั้นไม่ยอมให้หางหลุดลุ่ยฉันใดแม้ท่านก็จงบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ในภูมิทั้งสี่ภูมิทั้งสี่ในที่นี้ก็คือฐานะทั้งสี่ฐานะทั้งสี่ก็คืออะไรคือจาตุปาริสุทธิศีลสี่ท่านจงรักษาศีลในการทุกเมื่อรักษาจาตุปาริสุทธิศีลทุกเมื่อเหมือนจามรีรักษาขนหางเหมือนกันมารดาผู้มีบุตรคนเดียวถนอมบุตรคนมีตาข้างเดียวถนอมดวงตาเพราะฉะนั้นท่านจงบำเพ็ญศีลบารมีในจตุปาริสุทธิศีลให้บริบูรณ์อย่างนั้นเหมือนจามรีรักษาหางฉะนั้นเถิดถ้าปรารถนาบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาบรรลุสัมโพธิญาณต้องมั่นขนาดนั้นนะ สำหรับจตุปาริสุทธิศีลนี่นะถ้าสำหรับคฤหัสถ์ข้อแรกลองแนะนำหน่อย คฤหัสถ์ข้อแรกก็คือกรรมบถ10นั่นเองสมาทานกายกรรมวจีกรรมอะไรที่มันกรรมหนักๆนะที่เป็นกรรมบถอ่ะก็สมาทานกุศลกรรมบทนั่นเองเรียกว่าปาติโมก อันนี้ต้องจำไว้เพราะเราเป็นคฤหัสถ์ของพระท่านก็คือปาติโมกนั่นแหละ ใช ่ป่ะนะแล้วก็กุศลกรรมบท10อกุศลบท10นี่ยังไงเราคฤหัสถ์นี่ต้องท่องให้คล่องได้เพราะมันเป็นหัวข้ออย่างนี ้กรรมบท10นั่นเองนะปาติโมกของคฤหัสถ์ทีนี้ต่อไปถ้าหากว่าลึกไปกว่านั้นอีกก็ตาทำยังไงมองและไตไม่เป็นบาปอ่ะ อันนี้ไม่ใช่บรรพชิตอย่างเดียวนะเรื่องอินทรียสังวรศีลสังวรนี่นะ เจริญพร อันนี้ก็ยากหน่อยนะ ลึกซึ้งหน่อย ลึกซึ้งหน่อยอันนี ้ต่อไปก็ปัจจยสารนิสิตศีลมานั่งตรงนี้ใครปัจเจกบ้างช่วยยกมือขึ้นหน่อยปัจเจกที่อยู่อาศัยบ้างคุณภา คุณภาปัจเจกปัจเจกโอ้สาธุสาธุ ได้ปัจเจกที่อยู่แล้วเนาะนโมทนาด้วยคุณลุงอ่ะคุณกุฏิไม่ได้เลยเพราะว่าแหมมันนั่งอยู่ตั้งนานแล้วเพราะว่าเข้าไปในห้องต้องปัจเจกทันทีเลยประโยชน์ของการใช้ที่อยู่เพื่ออะไรนะถ้าอย่างไรก็เพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมเรามานั่งตรงนี้เพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมเป็นต้นนะต้องใส่ใจไว้ให้แม่นตั้งแต่ต้นเลยก็ฝึกสาธกะสัมปชัญญะหน่อยนะคือถ้าหากว่าสาธกะสัมปชัญญะอ่อนอย่างงี้โหอสัมโมหะสัมปชัญญะมันจะห่างขนาดไหนเนาะอย่างนึกอ่ะนะสัมปชัญญะมีเท่าไหร่มี4เนาะ1สาธกะสัมปชัญญะสาธกะไม่มีสัปปายะจะรู้ได้อย่างไรเมื่อสัปปายะไม่ได้โคจรสมถะไม่มีสักข้อเลยหลุดหมดเกลี้ยงวิปัสสนาไม่ต้องพูดถึงถ้าไม่มีใครจุดชนวนขึ้นมาหน่อยนึงเงียบเลยนะลึกอินทรีย์อ่อนจริง ๆอีกข้องที่ครับให้ครบ อาชีวะเนี่ยก็อยู่ในปาติโมกข์อยู่แล้วอาชีวะปาริสุทธิศีลก็อยู่ในกรรมบถอยู่นะ ครับก็หมายความคฤหัสถ์เรานี่นะก็อยู่ในกรรมบถอยู่แล้วอาชีวะปาริสุทธิศีลปิดกับของพระนะครับ ของพระก็อยู่ในปาติโมกข์นะอาชีวะของพระก็อยู่ในข้อปาติโมกข์อยู่แล้วเกี่ยวข้องกับปาติโมกข์และนอกปาติโมกข์ด้วยก็ต้องรักษาศีลแบบนี้นะที่จริงเนี่ยนะถ้ามองศีลนี่เป็นกุศลหรืออกุศลกุศลใช่ไหมศีลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะถ้ามองเห็นเป็นศีลมองเห็นศีลเป็นทรัพย์เมื่อไหร่เราจะไม่รังเกียจยินดีที่จะทำอ่ะทำแล้วมันมีความสุขนะ สมมุติว่าลองฝึกดูนะว่าไปที่ไหนจะเริ่มสาธกะสัมปชัญญะเนี่ยนะใช้สอยเสนาสนะอะไรจะพิจารณาให้หมดเลยไปเกี่ยวข้องกับอะไรเริ่มฝึกพิจารณานะกับไม่พิจารณาเนี่ยลองเทียบกันดูว่าห่างกันคนละงานเลยอ่ะคนละโยชน์เลยนะเพราะถ้าเราเริ่มมีการฝึกพิจารณาปัจจัย4บ่อยๆมากขึ้นนะจับผ้าเอามาห่มปั๊บพิจารณาเข้าไปในที่อยู่ที่อาศัยนั่งที่ไหนพิจารณาก่อนแล้วก็ล้มตัวลงนอนก็พิจารณาจะเดินไปไหนเป็นต้นก็พิจารณานะถ้าพิจารณาระยะหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปกุศลอย่างอื่นๆจะเกิดง่ายมากกุศลธรรมอื่นๆจะเกิดไม่ยากนักแต่ถ้ากุศลศีลชั้นนี้อ่อนอาสวะบางอย่างละได้ด้วยการส่องเสพเนี่ยนะเราไม่ได้ส่องเสพคือพิจารณาพวกนี้เนี่ยกุศลธรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในชั้นสูงๆก็ไม่เกิดก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่จริงอ่ะกุศลธรรมก็เกิดไม่ยากนักหรอกที่มันเกิดยากเพราะเราคิดว่ามันคงไม่เกิดแน่นอนสิ่งที่ขวางกั้นที่สุดในการทำกุศลก็คือเราไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้นะอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงมากโอ้คงทำไม่ได้แน่นอนไม่เคยคิดจะทำเลยอ่ะแต่ถ้าหากว่าวิธีฝึกกุศลนะฝึกในการปัจเจกเนี่ยไม่ยากนึกได้เมื่อไหร่เนี่ยนะเหมือนกับหมอให้ยาเราไปกินอ่ะคุณเอายานี้ไปทานนะทานวันละ4มื้อนะแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าลืมมาทำไงหมอลืมนึกได้เมื่อไหร่กินตอนนั้นเลยเสร็จแล้วถ้าอย่างนี้แล้วก็สมาทานนะต่อไปเราจะฝึกแบบนี้อีกต่อไปเราจะฝึกไม่ให้ลืมอีกอธิษฐานอย่างนี้พักเดียวนึกถึงคุณบุญชูเนี่ยบุญชูเล่าว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าผมใช้รถนี่ต้องปัจเจกหรือเปล่าเขาบอกปัจเจกสิเขาบอกเขานั่งรถไปตั้งนานอาจารย์ผมเพิ่งนึกได้เอานึกกับปัจเจกตอนนี้ซะเลยตอนหลังก็บอกว่าขึ้นรถปั๊บปัจเจกเลยผู้การเมตานี้สมาทานบ่อยหรือเปล่าไม่รู้ตอนหลังมาลืมถามไม่ลืมนะผู้การเนี่ยขึ้นรถปั๊บเมื่อไหร่นะขึ้นเปิดประตูนั่งรถปั๊บสมาทานที่จะเจริญเมตตาได้เลยขอให้ฝึกอย่างเดียวเนี่ยนะคือขอให้มีศรัทธาเท่านั้นแหละถ้ามีศรัทธาทำได้หมดเลยเพราะศีลเนี่ยสำเร็จด้วยศรัทธายังเข้ามาในที่อยู่เหมือนกันนะถ้ามีศรัทธาที่จะตรึกปัจเจกนะไม่ยากกุศลธรรมเนี่ยนะคนมีศรัทธายังไม่ยากโถชีวิตเขายังให้เป็นทานได้เลยเพราะเขาสมาทานอ่ะ สาธุครับที่ผู้การบอกว่าขึ้นรถปั๊บก็เราจะต้องเจริญเมตตานะพอขึ้นรถทีไรนะครับเจริญเมตตาทุกทีใช่ไหมครับของผมนะขึ้นรถไฟทีไรจะเจริญเมตตาแปลกไหมเพราะว่าบังเอิญความประทับใจครั้งหนึ่งที่เคยเจริญเมตตากับคนแปลกหน้ามาครั้งหนึ่งนะแล้วต่อไปพอขึ้นรถไฟนะก็เป็นอย่างนั้นนะก็ทำให้เกิดเจริญเมตตาคนข้างๆเป็นอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นความสำคัญของการตั้งอัตตสัมมาปณิธิการตั้งไว้นี่นะฮะมีความสำคัญมากนะครับตั้งจนเป็นนิสัยเลยใช่ไหมครับ เจ้าพ่อใช่ แต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้เคยได้ตั้งจิตอย่างนี้นะครับหลังจากที่ได้มาศึกษาธรรมะกับอาจารย์อาจารย์ก็เตือนหลายครั้งเหมือนกันก่อนจะขึ้นรถอาประการเจริญเมตตาโอ้ยังครับก็หลังจากนั้นก็พยายามตั้งจิตอธิษฐานไว้ก็ได้ทำประโยชน์ได้เยอะครับแต่ก่อนนี้ถ้าคนจะข้ามถนนเนี่ยบางทีก็ขออนุญาตไปก่อนหน้าอะไรเงี้ยแล้วดีใจตรงนี้ฮะถ้าไม่มีเราเขาก็ข้ามได้แต่เราเปิดโอกาสให้เขาข้ามไปได้มันเป็นการผูกไมตรีซึ่งกันและกันก็ยิ้มให้กันและกันนะก็นับว่าได้ประโยชน์เยอะ ตั้งใจหยุดให้รถให้คนข้ามให้รถผ่านไปก่อนนี่นะครับเพราะถ้าเราหยุดนะคันอื่นต้องหยุดหมดข้างหลังใช่ไหมครับถ้าเราไม่หยุดนะเขารออีกนานนะอันนี้อันนะนี่เราฉวยโอกาสทำกุศลได้เลยนะนึกว่าเออนี่เราฉวยโอกาสมาทำกุศลนะเราจะนึกไม่แบบนั้นนะฮะ ความจริงหยุดให้คนข้ามถนนเนี่ยก็ต้องปัจเจกเหมือนกันนะครับดูประโยชน์ทั้งเขาทั้งเราด้วยนะฮะเราดูรถข้างหลังกระชั้นชิดมากเนี่ยถ้าเราหยุดรถทันทีข้างหลังก็มาชนเราเราก็เสียประโยชน์เราต้องพิจารณาดูว่าเขาควรจะข้ามได้เราควรจะหยุดนั่นก็คนอื่นพอจะหยุดได้แล้วก็จะกระทำครับผมบางทีก็ไม่ได้หยุดให้ข้ามตลอดไปต้องดูจังหวะเวลาอยู่ครับผม เช่นพานนะสาธุแสดงว่าการเจริญกุศลก็มีสาธกรรมกันนะไม่ใช่ว่าคิดจะเจริญกุศลเนี่ยรถข้างหลังเอียดแน่นหมดเราก็จอดเฉยเอียดมาข้างหลังเสยตูดเข้านี่เพราะฉันทำบุญแท้ๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นก็เรียกว่าไม่ญาณสัมปยุตอะไรเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลทุกอย่างนั้นมีโทษหมดนะถ้าไม่รู้จักไม่พิจารณานะแม้แต่ให้ทานนะถ้าให้ไม่เป็นก็มีโทษทุกอย่างในโลกนี้นะ มีทั้งโทษและมีทั้งคุณเพราะฉะนั้นพยายามมองให้เห็นทั้งสองอย่างนั่นแหละก็คือเหมือนกับเราไปตากแดดอ่ะนะเอ๊ะนี่ร้อนนี่ก็เลยดึงหาอะไรสักอันมาทำเป็นร่มซะหน่อยนะก็จะพอเย็นขึ้นนะอันการเจริญกุศลก็จะเป็นในลักษณะนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะบางทีเนี่ยที่ไม่สปายะเลยแต่เราจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นพอเราคำนึงถึงประโยชน์ปุ๊บทำให้เราแสวงหาประโยชน์จากสิ่งตรงนั้นให้ได้สักอย่างหนึ่งใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดก็ปรารภกรรมมสกตาก็ได้ปรารภเรื่องกรรมเป็นต้นนั่นเองจิตของเราแทนที่จะปล่อยฟุ้งซ่านเห็นคนร้อยคนก็ไปคิดร้อยเรื่องงั้นก็มาคิดซะเรื่องเดียวเป็นปลายกับกุศลแล้วก็กุศลเหล่านี้ที่เราฝึกบ่อยๆก็จะเกื้อกูลต่อการพิจารณาพระธรรมหมวดอื่นๆต่อไป คนสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่สิ่งเหล่านี้เลยทานศีลไม่ค่อยรู้เรื่องจู่โจมไปวิปัสสนาเยอะแยะไปหมดหลายสำนักอันนี้ก็เห็นชัดๆกันอยู่นะ ต่อบารมีข้อต่อไปอีกนะได้สักข้อก็ยังดีลำดับนั้นนะเมื่อเขาใคร่ครวญอยู่ยิ่งๆเขาคือใครเขาคือใครสุเมธดาบสนะมันลืมพระเอกไปเลยไปไกลมากเมื่อเขาใคร่ครวญอยู่ยิ่งๆขึ้นด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นเนกขัมมะบารมีข้อที่3ได้มีความคิดว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตนับจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีให้เต็มเปี่ยมเหมือนอย่างว่านะจำอุปมาและบารมีก็จำไม่ยากนะเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้อยู่ในเรือนจำเห็นเรือนจำเมื่อไหร่ก็นึกถึงเนกขัมมะบารมีเลยนะที่แรกเห็นหม้อคว่ำเมื่อไหร่นึกถึงทานบารมีนะเห็นสัตว์มีหางเมื่อไหร่นึกถึงศีลบารมีเห็นเรือนจำเมื่อไหร่ปั๊บนึกถึงเนกขัมมะบารมีเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้อยู่ในเรือนจำมิได้มีความรักใคร่ในเรือนจำนั้นเลยคือเรือนจำอยู่แบบทุกข์ทรมานนะเรือนจำแบบทุกข์ทรมานเนี่ยไม่ได้มีความรักใคร่ในเรือนจำนั้นเลยโดยที่แท้เขาย่อมรำคาญอย่างเดียวและไม่อยากจะอยู่เลยฉันใดแม้ท่านก็จงทำภพทั้งปวงให้เป็นเช่นกับเรือนจำรำคาญอยากจะไปให้พ้นจากภพทั้งปวงมุ่งหน้าต่อการออกบวชฉะนั้นเหมือนกันท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าโดยอาการอย่างนี้เขาได้อธิษฐานเนกขัมมะบารมีอธิษฐานตั้งขึ้นนะทีแรกไม่มีหรอกแต่สมาทานอ่ะจะทำให้มีขึ้นอ่ะแล้วก็อธิษฐานเนกขัมมะบารมีข้อที่3มั่นแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านในที่นี้คือใครไม่สุเมธแล้วนะนี่พระพุทธเจ้าแล้วนะท่านตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้านะจึงตรัสเป็นพระคาถาว่าความจริงพุทธธรรมเหล่านี้จักไม่มีอยู่เพียงเท่านี้คือตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนเล่าเรื่องเขาบางครั้งหมายถึงสุเมธเขาบางครั้งหมายถึงอย่างท่านตรงนี้หมายถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธพจน์จึงตรัสว่าความจริงพุทธธรรมเหล่านี้จักไม่มีอยู่เพียงเท่านี้แน่เราจักเลือกเฟ้นธรรมะแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณคราวนั้นเราเมื่อเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็นเนกขัมมะบารมีข้อที่3ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำท่านจงยึดเนกขัมมะบารมีข้อที่3นี้กระทำให้มั่นก่อนจงถึงความเป็นเนกขัมมะบารมีหากท่านปรารถนาบรรลุโพธิญาณโพธิญาณหมายถึงอะไรนะโพธิญาณหมายถึงอรหัตตมรรคญาณเป็นประทัดฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอรหัตตมรรคญาณและก็สัพพัญญุตญาณนั่นเองบุรุษผู้อยู่ในเรือนจำลำบากเพราะทุกข์มิได้เกิดความยินดีในที่นั้นย่อมแสวงหาทางที่จะพ้นไปถ่ายเดียวฉันใดท่านจงเห็นภพทั้งปวงเหมือนเรือนจำจงตั้งหน้ามุ่งต่อการออกบวชเพื่อพ้นจากภพฉันนั้นเถิดบอกโอ้ยคนอยู่ในเรือนจำไม่ได้รู้สึกยินดีเลยนะมองเห็นวิบากและกรรมชรูปในทุกภพภูมิเหมือนอย่างนั้นอ่ะไม่รู้สึกยินดีเลยอ่ะไม่น่าอภิรมย์สักอย่างอย่างเงี้ยนะก็แสวงหาเนกขัมมะแสวงหากุศลธรรมยิ่งขึ้นไปนะคำว่าเนกขัมมะบางทีก็เป็นชื่อของกุศลธรรมทุกชนิดเลยนะ มาถึงตรงนี้นะครับนี่เป็นบารมีของพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญในเรื่องเนกขัมมะก็แสดงโดยการออกบวชแล้วกันเถอะ พูดสั้นๆนะแต่ในฐานะที่ผมจะตรัสรู้ตามเรื่องเนกขัมมะเนี่ยจะลักษณะเบาบางแค่ไหนคงไม่ออกบทตามท่านมั้ง ก็คือขอให้มีใจเห็นโทษของกามเนี่ยนะให้มากหน่อยก็ใช้ได้ใช่ไหมคือให้เห็นโทษหรือว่าให้พิจารณาบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นเราต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปเนี่ยนะให้มีแนวความคิดแบบนี้บ่อยๆแล้วคิดหาโอกาสที่จะทำกุศลให้มากๆคิดแสวงหากุศลเนี่ยนะยกตัวอย่างนางวิสาขาเนี่ยนะขนาดเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยท่านแสวงหาทางเนี่ยนะท่านขอพรแปดประการจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะทำอคันตุกะพัทเนี่ยนะยกตัวอย่างท่านขอทำอคันตุกะพัทเป็นต้นถามว่าทำไมท่านจึงขอพรจากพระผู้มีพระภาคเพื่อทำอคันตุกะพัทและขมิกะพัทนะถ้าพระองค์ไหนที่มาจากเมืองอื่นนะมาเมืองสาวัตถีขอให้ไปฉันที่บ้านของนางถ้าองค์ไหนจะเดินทางจากเมืองสาวัตถีไปที่อื่นขอให้ไปฉันที่บ้านของนางก่อนก็จะมีพัทสองอย่างนี้ถามว่าทำไมจึงขอพรอันนี้ขึ้นนางบอกว่าตอนหลังจะได้ข่าวว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมรณภาพก็จะมีการถามว่าภิกษุรูปนั้นท่านบรรลุคุณธรรมอะไรบอกเป็นพระโสดาบันแล้วนางก็จะถามต่อว่าภิกษุรูปนั้นเคยมาเมืองสาวัตถีไหมถ้าเคยมานางต้องเคยทำบุญอย่างแน่นอนอันนั้นก็จะเป็นไปเพื่อปีติปราโมทย์แก่นางตั้งไว้แบบนั้นอ่ะคิดหาวิธีทำกุศลไปเรื่อยๆๆหาช่องทางในการทำกุศลนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ยกหนึ่งตัวอย่างนะก็จะเป็นลักษณะนั้นหาช่องทางในการทำกุศลบ่อยๆเรียกว่าเนกขัมมะของเราเหมือนกัน คนที่เข้าใจหาช่องทางทำกุศลนี่ผมสังเกตหลายท่านนะที่อยู่ในแวดวงของเรานี่นะบางคนที่มองหาที่เรานึกไม่ถึงนะทั้งเป็นวัตถุทานทั้งเป็นการสงเคราะห์แบบต่างๆนะ เ ขามองเห็นนะที่จะทำนั้นเรายังมองไม่เห็นเลยนะครับโอ้แปลกจริงๆสำหรับเรื่องที่นางวิสาขานี่นะครับที่ตั้งไว้อย่างนี้เนี่ยครับมีเหตุผลอะไรอีกหน่อยไหมครับ มีเหตุผลก็คือนางจะได้มีช่องทางในการทำกุศลและเพื่อปีติปราโมทเวลานึกถึงเท่านั้นเองนะเพราะว่าปีติปราโมทที่เกิดจากกุศลธรรมเนี่ยนะพระอริยสาวกท่านไม่ละเลยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรละเลยเนกขัมมสุขฉะนั้นความสุขจากกุศลธรรมเนี่ยไม่ได้สอนให้ละนะสอนให้เจริญแต่ความสุขที่เกิดจากกามควรรังเกียจ คือถ้าที่เคยพบมานะฮะคือเหตุผลอันหนึ่งนะครับที่ให้ทำอย่างนี้หมายความว่าพระอาคันตุกะที่มาใหม่กับที่มีอยู่เดิมจะออกจากเมืองสาวัตถีแล้วที่มาใหม่นี่นะครับทั้งผู้มาและผู้ไปเนี่ยมีปัญหาเรื่องพัดนิดหน่อยคือสำหรับผู้มาใหม่เนี่ยเมื่อมาแล้วเนี่ยนะครับเวลาใดก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมมาถึงเมืองสวัสดิ์แล้วจะไปบิณฑบาต ที่ไหนก็ยังไม่ค่อยรู้ช่องทางนะครับไม่เหมือนกับว่าพระที่อยู่เก่าใช่ไหมครับไปบิณฑบาตพระใหม่ๆไปที่อื่นแปลกที่ไม่แน่นะจะได้ฉันหรือเปล่าใช่ไหมก็ถ้าหากว่าตั้งไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับพระมาใหม่ก็มานี่ก่อนเลยอย่างน้อยที่สุดก็มือแรกได้ฉันไปแล้วนะครับหรือพระผู้จะเดินทางนั้นน่ะผู้ที่จะเดินทางจาริกไปที่อื่นๆนี่นะครับก็อาจจะต้องออกจากเมืองสาวัตถีเนี่ยไปตามเวลาที่กองเกวียนก็ดีหรือว่าคณะก็ดีเนี่ยเขาจะต้องเดินทางไปเวลาที่ออกก็ชักไม่ค่อยไม่แน่นอนแล้วอาจจะไปตรงกับเวลาบิณฑบาตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็นางสาขาบอกนี่ผมมีความจำเป็นนะถ้าใครจะออกเดินทางก็มาที่นี่ก่อนได้เลยอันนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนผม อันนี้ก็ที่เดียวกันด้วยในที่นั้นด้วยนะถ้าก็กล่าวว่าเรื่องอุปสรรคของพระที่เดินทางมาถึงใหม่ๆเรียกว่าคันทุกะกับพระที่เตรียมจะออกเดินทางไปที่อื่นก็จะมีปัญหาแม้แต่ในแวดวงของพระที่รู้จักกันก็เป็นลักษณะนั้นจะต้องวางแผนนะเพราะว่าไปเนี่ยสมมติว่าจะไปต่างจังหวัดเนี่ยนะรถไปถึงโน้นกี่โมงถ้าไปถึง9โมงเนี่ยส่วนใหญ่เมืองไทยเนี่ยบินทบาทไม่ค่อยได้มันไม่ได้แล้วทีนี้จะไปรู้จักใครที่นั่นบ้างแล้วเขาจะทําบุญประเภทนี้ไหมนะหรือว่าจะได้ฉันหรือเปล่าวันนั้นถ้าธุระจําเป็นจริงๆก็จะต้องยอมอดอ่ะเพราะว่าจะต้องไปถึงบ่ายอย่างเงี้ยถึงบ่ายแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วหรือไปถึงช่วง 11:00 นเป็นต้นเนี่ยไปบิณฑบาตที่ไหนก็จะเป็นในลักษณะนั้น ก็รู้สึกว่าพระที่จะปฏิบัติตามพระวินัยข้อนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายนะเพราะเราคารวะจะต้องช่วยท่านสงเคราะห์ท่านนะครับการเดินทางก็ต้องวางแผนให้ตลอดนะฮะให้ส่งถึงอีกจุดหนึ่งโดยที่ท่านไม่ต้องลำบากในเรื่องปัจจัยต่างๆก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะบางทีไปทิ้งนั่นจะ บางทีก็ต้องฝากปัจจัยให้กับกระเป๋ารถนะฮะบอกว่าเออถึงนั่นแล้วนะช่วยจัดหาอาหารให้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นไปได้ไหมครับ ได้หรืออีกอย่างหนึ่งสมมติถ้าหากว่าไปถึงจะถวายอาหารท่านใช่ไหมเราก็ประเคนไม่ได้พระจะรับประเคนค้างคืนไม่ได้ยังไงเราก็ฝากไว้กับคนรถก็ได้เช้าก็ช่วยประเคนให้หน่อยนะพอไปถึงตรงนั้นช่วยประเคนให้หน่อยนะหรืออาจจะไปวางไว้ใกล้ๆว่างั้นเช้าถ้ามีคนประเคนก็ให้เขาประเคนให้หน่อยนะผมวางของไว้ตรงนี้นะผมวางไว้ในกระเป๋านี้นะถ้าไปถึงโน้นแล้วก็ช่วยบอกเขาหน่อยนะให้เขาประเคนให้ทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้ให้พระท่านรู้ไว้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงไหนแต่ว่าอย่าเพิ่งประเคนอันนี้ก็อย่างหนึ่งหรือว่าถ้าท่านจะต่อรถไปก็ยกตัวอย่างเช่นมีคนจะไปกรุงเทพพระก็จะไปกรุงเทพในผู้โดยสารด้วยกันเนี่ยนะพอคนนี้ไปลงกรุงเทพด้วยกันใช่ไหมเราก็ดูคนที่คิดว่าพอไว้ใจได้พอไว้ใจได้เพราะว่าบางทีกระเป๋ารถก็ไม่แน่นอนนักนะ ก็ฝากปัจจัยไปก็ได ้ฝากกับคนเหล่านั้นว่าให้เขาช่วยต่อรถให้ทีนึงถ้าปัจจัยที่เหลือก็หาพวกเครื่องดื่มเป็นต้นถวายท่านก็ได้ลักษณะนี้ก็ได ้ก็อันนี้เราฐานะคารวะเราต้องรู้นะครับพระวินัยจำเป็นต้องรู้อย่างท่านอาจารย์บุษาวงศ์บอกว่าอันที่จริงเนี่ยนะคารวะก็ต้องเรียนรู้พระวินัยด้วยถ้าไม่รู้เนี่ยนะเราจะปฏิบัติกับที่ท่านอยู่ลำบากแล้วนะอันนี้ก็มีอะไรคุณพี่นุ๊ก อันนี้กราบเรียนถามนะฮะเมื่อกี้ได้ฟังผู้พันธนัทบอกว่าตั้งใจขึ้นรถนี่ตั้งใจว่าจะเจริญเมตตาอันนี้เกิดจากการสมาทานตั้งใจทีนี้ก็เลยอยากจะถามเกี่ยวกับตัวเองเพราะไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นปกติธรรมดาแล้วตัวเองเนี่ยจะเป็นคนไปทำงานเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยจะคิดถึงเรื่องแรกคือว่าสภาพจิตเดี๋ยวโลภะเกิดไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติแบบไหนไม่รู้นะแต่จะถามให้พยายามดูว่าโลภะเกิดไหมตื่นเช้ามาจะคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องความอยากได้อะไรก่อนพยายามดูตรงนี้และกลางวันต่อไปก็พยายามสังเกตดูว่าโทสะเกิดไหมแต่ไม่ได้ตั้งใจนะแต่พยายามจะทำให้เป็นปกติตรงนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็พอเย็นมาปุ๊บก็สังเกตดูราคะเกิดไหมลักษณะอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็พยายามสังเกตดูตัวเองเช้ามามีโลภะเกิดขึ้นไหมครอบงำไหมกลางวันลักษณะของสภาพจิตมีโทสะเกิดขึ้นไหมเย็นมาพยายามสังเกตลักษณะของราคะเกิดขึ้นไหมโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองปฏิบัตินี่คือธรรมะข้อไหนแต่ก็จะพยายามทำลักษณะอย่างนี้อยู่เป็นปกติแต่นี่ก็เคยกราบเรียนถามว่ามันเป็นธรรมะข้อไหนมันอยู่ในกุศลจิตยังไง ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะแต่ก็คิดอยู ่ทีนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้นะถ้าพูดสำนวนในหนึ่งเขาเรียกว่าสัตตกะแทบไม่เกิดเลยชั้นต้นเนี่ยนะสัตตกะไม่มีเลยเพียงแต่ว่ารอให้เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วค่อยคิดจัดการถ้าพูดสำนวนในหนึ่งก็คือไม่ได้รับการวางแผนไว้ก่อนเลยนะแล้วแต่อะไรจะเกิดแล้วค่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปถ้าลักษณะนี้นับว่าเสี่ยงค่อนข้างมากที่ว่าเสี่ยงนะถ้ากรรมมัสกตาไม่แน่นนะถึงกับล่วงกรรมบทก็ได้เพราะเราคอยให้เหตุการณ์เกิดก่อนใช่ไหมถ้าโทสะเกิดขึ้นจะแก้กันยังไงนี่โทสะเกิดแล้วนะก็รู้เฉยๆก็เหมือนกับว่ารู้จะต้องใช้สตังค์เนี่ยนะต้องจ่ายแน่นอนวันเนี้ยเห็นเหตุการณ์แล้วรู้ว่าต้องจ่ายอย่างเงี้ยอันถ้าเป็นลักษณะนั้นก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้วิธีการบริหารทรัพย์อะไรเลยเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลเนี่ยนะควรที่จะตั้งไว้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าวันนี้จะทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ปรารภตั้งใจที่จะทํากุศลส่วนนั้นๆไปเลยให้เกิดจากความตั้งใจเกิดจากการสมาทานเป็นต้นดีกว่าที่ว่ารอให้เหตุปัจจัยเกิดถ้าปล่อยให้เหตุปัจจัยเกิดนะการศึกษาพระธรรมคำสอนของเรานี้ประโยชน์ไม่มากนักจริงๆเพราะว่าคำสอนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไปเพื่อการจัดการฉะนั้นเราจึงแยกเรื่องอริยสัจว่าทุกขสัจควรรอบรู้สมุทัยสัจควรละนิโรธสัจควรทำให้แจ้งมรรคสัจควรเจริญฉะนั้นกุศลธรรมเนี่ยต้องเกิดจากการเจริญทำอย่างไรจึงจะเจริญกุศลธรรมได้มากๆยกตัวอย่างที่ว่าอย่างขึ้นรถไปแล้วสามารถเจริญกุศลอะไรได้บ้างนะเมื่อเราจะทานอาหารเนี่ยจะทำกุศลอะไรได้บ้างในขณะที่ทานอาหารขณะที่ยืนเดินนั่งนอนขณะที่ทำงานเป็นต้นแล้วเนี่ยทำยังไงจึงจะเจริญกุศลนั้นๆได้เราจะไม่ปล่อยถ้าชีวิตคนที่ปล่อยเลยก็คือประมาทนั่นเองคือคอยให้มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นบางอย่างเราแก้ไม่ได้นะถ้าเราไม่มีความสามารถเพียงพอเนี่ยตั้งตัวไม่ทันแน่นอนแต่ถ้าเราได้รับผ่านการวิจัยมาหมดแล้วเหมือนกับการเดินทางเนี่ยนะยกตัวอย่างผู้ที่เดินทางที่ฉลาดที่สุดเนี่ยนะปัญหารถติดเขาจะน้อยมากปัญหาไปไม่ตรงเวลาก็น้อย ถ้าเขาวางแผนเป็นอย่างดีเนี่ยนะเขาจะรู้เลยว่างานนั้นเขาควรจะไปถึงก่อนเวลากี่นาทีจะเลี่ยงวิธีไหนบ้างมีถนนเส้นอื่นไหมที่รถไม่ติดเป็นต้นเนี่ยนะงานนี้เป็นลักษณะงานอย่างไรเขาจะไปได้จนถึงโดยสวัสดีเขาจะไม่ไปถึงโอ้ขอโทษครับรถติดอันนี้แสดงว่าอันนี้ก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉยๆเพื่อที่จะรักษาไอ้ความรู้สึกตัวเองนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องจริงๆทั้นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องจริงๆก็คือสาธกะสัมปชัญญะนั่นเองของเราก็คือคำนึงถึงประโยชน์เป็นต้นนั่นเองพยายามศึกษาวิธีการหลายๆวิธีการให้มากๆทั้นพระราหุลเนี่ยท่านจึงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษามากที่สุดถ้าท่านมีข้อมูลมากเท่าไหร่นะท่านสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากเท่านั้นและชีวิตจะได้รับการวางแผนเป็นอย่างดีอันผู้ที่ศึกษาคำสอนมากๆจะเป็นลักษณะนั้นผู้ศาสนาสอนเรื่องประโยคะนะกายประโยคะวจีประโยคะและมโนประโยคะจะไม่ให้วิบัติเลยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องพระวินัยทั้งหมดเนี่ยนะก็คือกายประโยคะวจีประโยคะในที่มุงที่บังในกลางคืนเนี่ยนะสมมติว่าบ้านนี้มีผู้หญิงค้างอยู่ด้วยในหลังเดียวกันเนี่ยบอกวินัยบอกเลยห้ามพักร่วมกันห้ามค้างคืนในที่นั้นในที่ที่มุงที่บังอันเดียวกันกับมาตุคามห้ามนอนในคืนนั้นเลยถ้าล้มตัวลงนอนเมื่อไหร่เป็นอาบัติทุกครั้งที่ล้มตัวลงนอนเงี้ยมีวินัยห้ามไว้เลยอย่างนั้นหรือว่าพระภิกษุเนี่ยจะไปชวนมาตุคามชักชวนไปร่วมด้วยกันนะอย่างเงี้ยไม่ได้เลยถ้าวินัยบัญญัติไว้ห้ามชักชวนเดินทางร่วมกันอย่างเงี้ยเพราะมันมีวินัยตั้งหลายข้อเพราะเรื่องนี้ได้รับการวางแผนก่อนไม่ใช่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนจึงแตกต่างกันค่อนข้างมากผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมคำว่าคุณใหญ่ก็คือศีลคุณที่ใหญ่สมาธิคุณที่ใหญ่ปัญญาคุณที่ใหญ่วิมุตติคุณที่ใหญ่และก็วิมุตติญาณทัศนคุณที่ยิ่งใหญ่เป็นชื่อมาจากบาลีว่าพระมเหสีพระมเหสีเจ้าพระพุทธเจ้านะเป็นคำของพระพุทธเจ้าเขายกพระพุทธเจ้าว่าพระมเหสีก็คือผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แต่ว่ามเหสีแบบภรรยานี้แปลว่ายังไงไม่ทราบนะแต่ว่าในพระไตรปิฎกนี้คำว่าพระมเหสีก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่